Lientjes. Goedemiddag. Over een uur is voormalig scheidsrechter Mario van der Ende te gast op de perstribune. En zometeen gaan we op zoek naar het kind in cabaretier, presentator, sanitair specialist Steven Brunswijk. Er is nu een boek over zijn leven met als titel Altijd kind gebleven. Nu eerst het laatste nieuws. De politie is paraat bij demonstraties in Moldavië. Het NOS Journaal met Dorald Megens. In Moldavië is een groot protest begonnen tegen de pro-Europese koers van het land. Volgens de politie wordt de demonstratie gebruikt om onrust te stoken. Moldavië ligt tussen Roemenië en Oekraïne en er wordt al langer gevreesd voor instabiliteit in het land. Buitenlandredacteur Giem Balduk is in de Moldavische hoofdstad, Chișinău. Giem, er zijn al maanden protesten daar. Waarom gaan mensen vandaag de straat op? Ja, inderdaad, al maanden protesten en al maandenlang staan die in het teken van de economische situatie in het land. Moldavië heeft het behoorlijk zwaar als gevolg van de oorlog in het buurland Oekraïne. De prijzen van voedsel, van gas zijn enorm gestegen. En een deel van de bevolking, onder leiding van een pro-Russische partij, de Shore-partij, die wijden die prijsstijgingen aan de steun van deze pro-Europese regering aan de regering van Oekraïne en aan de Europese Unie. Daarom zeggen zij, de enige oplossing is weer een betere relatie met Rusland. Op die manier vrede sluiten in ons buurland en dan kunnen de prijzen hier weer dalen. En nou is de politie extra alert vandaag. Waarom specifiek voor dit protest eigenlijk die onrust? Yes, want er zijn inderdaad bijna wekelijks protesten. Het zijn meestal maar een paar duizend mensen. Het is een vrij kleine beweging in die zin. Maar de Moldavische autoriteiten en ook de Amerikaanse en Oekraïnse inlichtingdiensten zeggen bewijzen te hebben dat Rusland probeert om dit protest van vandaag aan te grijpen om gewelddadigheden, onrust en rellen in het land te orchestreren. En wat mogelijk zou kunnen leiden tot een staatsgreep, daar wordt voor gevreesd. Daar lijkt vooralsnog geen sprake van als ik om me heen kijk aan het aantal mensen dat ik hier zie. Het zijn vooral wat oudere demonstranten die we zien. Maar goed, de angst is gegrond. De politie doet er alles aan ook om dit protest zo klein mogelijk te houden. Bij de buitenwegen van de toegangswegen van de hoofdstad staan politieauto's klaar om bussen met demonstranten tegen te houden. Zoals je misschien hier op de achtergrond hoort, wordt actief omgeroepen om rustig te blijven, om het liefst weg te gaan en niet de ordentroepen aan te vallen. Ja. En dan wachten we vooralsnog af hoe het nu gaat lopen. Het begint ongeveer nu. We horen dat er wat wordt omgeroepen. We verstaan het niet helemaal. Wat merk jij verder nog van veiligheidsmaatregelen? Je zegt een soort van cordon om het centrum heen gelegd. En nog meer maatregelen die genomen zijn? Ja, exact. En vanochtend was er een persconferentie van de Nationale Politie van Moldavië. En daar werden een aantal bewijzen gepresenteerd die volgens Moldavië erop duiden dat de Russen uit zijn op onrust in het land. Er zouden Russische burgers zijn tegengehouden op het vliegveld. Er zou een lid van de beruchte Wagner-groep ook onderweg zijn geweest naar het land, maar toch de toegang te hebben ontzegd. In totaal gaat het om 2600 mensen van wie niet duidelijk kon worden aangegeven wat ze kwamen doen in Moldavië. Moldavië zelf zegt dat ze met de aanhoudingen van de afgelopen dagen de angel uit de boosheid hebben gehaald en de kansen op een staatsgreep. Toch is er alom alertheid. We zien hier bij het parlement politieagenten rondom het parlement staan. De demonstratie vindt daar net naast plaats. En er wordt geprobeerd om iedereen ook niet richting het parlement te laten krijgen. Giem, dankjewel. Buitenlandredacteur Giem Balduk was dat vanuit Chișinău in Moldavië. Nog meer onrust. In Israël is massaal geprotesteerd tegen de hervormingsplannen van premier Netanyahu. Protesten zijn door het hele land en zal de 10e week op rij dat er protesten zijn daar. Correspondent Nazra Habib Allah. Nazra, waar demonstreren de mensen tegen? Nou, mensen demonstreren tegen plannen van de regering om het Hoge Rechtshof aanzienlijk minder macht te geven over het rechtssysteem. En tegelijkertijd zou het Israëlische parlement dan juist weer veel meer macht krijgen. En demonstranten die zijn bang dat de regering, wat de meest conservatieve en religieuze regering is die het land ooit gehad heeft, dat die dan de absolute macht zou krijgen en dat daarmee de Israëlische democratie in gevaar komt. Nou, wordt er al het hele jaar zo'n beetje, 10 weken op rij, geprotesteerd. Heeft dat ook effect? Zie jij dat? Nou ja, of het echt effect heeft op de plannen van de regering, dat zien we nog niet. Maar we zien wel dat het protest gewoon steeds verder en verder groeit. Volgens de organisatoren van het protest waren er gisteren zo'n 500.000 mensen die de straat op gingen om te demonstreren. Dat is echt een record. Dat zou het grootste protest ooit zijn in de geschiedenis van Israël. En we zien wel dat steeds meer groepen zich bij die demonstratie aansluiten. Een voorbeeld daarvan zijn de reservisten. Die zijn heel belangrijk voor het Israëlische leger. Maar steeds meer reservisten die zeggen nu diensten zullen weigeren als die hervormingen doorgevoerd worden. Nou, dat is echt een uitzonderlijke situatie. Iets wat ze hier in Israël nog nooit op deze schaal hebben meegemaakt. En dat zegt ook wel iets over het feit dat die groep demonstranten eigenlijk steeds verder en verder groeit. Ja, en hoe wordt er gereageerd door de regering op de protesten? Nou, die laat zich in ieder geval niet stoppen door de demonstranten, lijkt het nu. We hebben juist gezien dat ondanks die massale protesten de afgelopen weken de regering gewoon door is gegaan met het doorvoeren van die hervormingen. Daar juist weer meer stappen in heeft genomen. En premier Netanyahu die sprak ook echt hele harde woorden uit naar die demonstranten. Hij noemde ze anarchisten en zelfs terroristen. En de minister van Nationale Veiligheid die geeft ook elke keer aan heel hard op te zullen treden tegen demonstranten die de openbare orde verstoren. Dus daar klinkt eigenlijk alles behalve een verzoenende toon. Nee. En ja, dat is natuurlijk ook iets wat bij de demonstranten alleen nog maar meer frustratie oproept. Voorlopig komen ze niet nader tot elkaar. Nasra Habib Allah, dankjewel. Na de ontploffing in een appartementencomplex in Oosterwolde heeft de politie een man van 26 aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid. Op welke manier is nog niet duidelijk. Bij het ontruimen van het pand vond de politie in een van de appartementen een kleine hennepkwekerij. De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence heeft hard uitgehaald naar Donald Trump. Hij zei dat de geschiedenis Trump verantwoordelijk zal houden voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. Pence zei onder meer dat de oud-president hem en zijn familie in gevaar heeft gebracht en hij noemde die dag een schande. De Saoedische oliemaatschappij Aramco heeft vorig jaar een recordwinst geboekt van 151 miljard euro. Het bedrijf profiteerde van de hoge prijzen voor ruwe olie door de Russische invasie van Oekraïne. Het NOS-journaal. De finale van het tv-programma Wie is de Mol is gisteravond goed bekeken. Iets meer dan 3 miljoen mensen zagen dat RTL-journalist Daniel Verlaan de editie van dit jaar won. Hij had door dat tv-presentator Jurre Geluk in Zuid-Afrika de mol was. De finale van het populaire tv-programma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek. In de voortuin van Paleis Soestdijk in Baarn. Ex-zwemster Ranomi Kromowidjojo was de andere finalist. Daniel Verlaan die won ruim 11.000 euro. Dan sport. De Nederlandse ploeg heeft de WK Shorttrack in Seoul afgesloten met 3 gouden medailles. Verslaggever Edwin Cornelissen in Zuid-Korea. Edwin, vreugde en verdriet op de 1000 meter voor Nederland, hè? Ja, bij de dames inderdaad. Met 2 finalisten uit Nederland. Suzanne Schulting, ja, toch al de Olympisch kampioen van 2018. Zij noemt die 1000 meter wel haar baby, haar kindje. En dus echt haar domein. Maar ze werd verslagen in die finale door uitgerekend een landgenote, Xandra Velzenboer. Die kwam als een duveltje uit het doosje. Geweldige inhaalactie en als eerste over de streep. Schulting moest daarna zelfs een penalty incasseren. En hield dus helemaal geen medaille over aan haar afstand. En ja, dat viel er wel zwaar, ja. Ja. Bij Suzanne Schulting waren de tranen na afloop. Ik kan niet echt boos worden. Ik ben gewoon niet beter dan dit. Ik ben gewoon helemaal leeg. Ik heb het nog nooit gehad. Ik zo leeg ben. Is het gewoon het seizoen? Continu maar doorgaan ook naar de Olympische Spelen? Weet ik niet. Dat durf ik je echt niet te zeggen, maar ik ben gewoon echt tot op mijn bot toe echt helemaal kapot. Ik heb gewoon echt niks meer in mijn lijf zitten. Suzanne Schulting was dat, ja. Dan was er wel succes voor de relayploeg, Edwin, hè? Ja, 2 stuks inderdaad. De mixed relay, mannen en vrouwen, 2 mannen, 2 vrouwen. Dat ging heel goed voor Nederland. Met Jens van het Woud, die het mocht afmaken. Hij verzocht daarmee de Chinezen en deed dat echt op klasse. Mooie overwinning voor Nederland. En dan had je nog de dames relay. Daar heeft Nederland de naam hoog te houden. De regerend Olympisch kampioen in Peking kampioen geworden. Ja, die maakte hun status meer dan waar. Met opnieuw Xandra Velzenboer als afmaker. Die schreeuwde het uit toen ze over de streep kwam. En dat was wel mooi om te zien. Korea, shorttrack gek land. Dat stadion dat viel helemaal stil op het moment dat Korea werd verslagen in de finale door Nederland. Ja, ja. 4 gouden medailles voor Xandra Velzenboer. Daarmee is zij de koningin van het WK? Ja, dat mag je wel zeggen. Zeker als je bedenkt dat echt iedere afstand waar ze starten zijn goud heeft behaald. Dus twee keer in relay, twee keer individueel. Een 100% score. Geweldig toernooi voor haar. En heel interessant om te zien hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Want nu komt natuurlijk ook druk op haar schouders liggen. Gaat iedereen naar haar kijken voor de komende jaren. Dus hoe ze daarmee omgaat, dat wordt heel interessant. Edwin Cornelissen, dankjewel. De weersverwachting nog. Vanmiddag droog. In het zuidwesten maakt de bewolking plaats voor de zon. 7 tot 12 graden vanmiddag. Morgen begint de dag regenachtig, later zon. En door een harde zuidenwind temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Dankjewel. Over een uur voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende op de perstribune. En straks geeft cabaretier en presentator Steven Brunswijk een antwoord op de vraag wat zijn grootste inspiratie is. Koffers gevraagd. Heb jij een koffer met een bijzonder reisverhaal? Phoenix, het nieuwe museum in Rotterdam, zoekt koffers. Kom naar de inzameldagen in Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Eindhoven, Heerlen, Zwolle en Middelburg. Kijk voor de data en aanmelden op phoenix.nl/koffers. Tot dan. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. 15 maart. Kies Partij voor de Dieren. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ruim 10 jaar geleden was hij daar opeens op de Nederlandse televisie. Steven Brunswijk, de cabaretier uit Brabant, die zich met zijn Brabantse tongval en komische talent een plek wist te veroveren in de media. Over zijn leven in de spotlights en de ontwikkeling die hij zelf doormaakte is nu een boek geschreven. Steven Brunswijk, altijd kind gebleven. En diezelfde Steven zit hier tegenover ons. Welkom. Ja, dank je. Ja. Het leuke is, we hadden het net heel eventjes over dat ik had zitten koekeloeren op je Instagram. En erachter kwam dat jouw vrouw op het moment aan het schilderen is. Klopt. En toen zei jij, ja, doet ze hartstikke goed. En het inspireert jou om zelf mannenschoenen te gaan ontwerpen met haar prints. Ja, inderdaad, ja. Want waar ik altijd tegenaan loop is dat vrouwen veel mooiere schoenen hebben dan mannen. En dat stoort, Steven. Ja, vrouwen met mooie schoenen met mooie kleurtjes. En dan wil ik die schoenen hebben. Oh, vind ik mooi. Een beetje, staan bloemetjes op wat mij betreft. Vind ik leuk, mijn mannelijkheid wordt helemaal niet ter discussie gesteld. Nee, ik vind gewoon mooie schoenen. Maar die lopen dan altijd tot maat 40 of 41. En ik wil gewoon schoenen met mooiere kleuren hebben. Ja, en dan moet je ze zelf maar gaan maken dan. Is het zo dat dit dan ook echt een feit wordt? Of ben jij de man van heel veel ideeën en dan komt er niks van? Nee, ik heb wel veel ideeën, maar hier loop ik al vaker tegenaan. Dus ik loop hier al wel langer mee. Dus het wordt wel een feit. Wanneer? Nou, ik geef mezelf altijd een doelstelling voor wanneer ik het uit wil brengen. Dus geef het voor binnen 5 jaar. We gaan het zien. Ja. Ron Vergouwen, mijn collega, die zit hier naast mij. Nou, in de archieven volop Steven Bunswijk te vinden, lijkt mij zo. Ja, ik ga altijd op zoek naar leuke fragmenten. Nou, Steven, ik heb volgens mij leuke fragmenten van jou gevonden. Ook uit de tijd dat jij nog door het leven ging als de Brabo-neger. Margreet en ik hadden het voor de uitzending erover, wat wij toch een beetje lastig vinden, omdat we dan het N-woord een aantal keer gaan noemen, deze uitzending. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, kijk, ik kom natuurlijk uit Suriname, Surinaamse achtergrond. Dus ja, voor ons, in mijn omgeving, ik ben natuurlijk behoorlijk Surinaams. Alleen, toen ik met die naam door het leven ging, zagen mensen dat niet, dat ik vloeiend Surinaams spreek. Dus het enige wat je zag was, dat ik de camera aanging en dan, hey, daar ben ik weer, God zagen jullie, dat zagen mensen. Dus voor mij was het een beetje dubbel, maar ik ben altijd van het verbinden geweest. Ik wil Surinaams Nederlanders toch betrekken in mijn comedyproces, zeg maar. En daardoor heb ik uiteindelijk gezegd, ja, weet je, dit verbindt ook niet meer, deze naam. Het is alleen maar polariserend, dus laat ik gewoon mijn eigen naam nemen, zoals die in mijn paspoort staat. Het is ook een mooie naam. En zo is het eigenlijk een beetje gelopen. Nou, weten de luisteraars in ieder geval waarom we dit woord dan toch een paar keer zullen moeten noemen, deze uitzending. En aan het einde van het uur natuurlijk de Media Week Awards. TV dit uur, een kijkcijferkanon en ja, toch ook het verhaal van de week zit erin. Kan er niet omheen. Nee, begrijp ik. Natuurlijk ook voetbal, zoals gebruikelijk. Nico Wantia, jij bent in Nijmegen, want NEC speelt tegen Utrecht. Ja, klopt. Het is grijs, het is frisjes op deze zondagmiddag. Maar wel een mooie wedstrijd. NEC tegen Utrecht. NEC staat op de 10e plaats, maar ze hebben ambities hier in Nijmegen. Willen graag de play-offs om Europees voetbal halen. Moeten daarvoor nog een paar plaatsjes stijgen op de ranglijst. En dat kan vanmiddag gebeuren als er wordt gewonnen van FC Utrecht. Die ploeg is de nummer 7 van de Eredivisie, maar zit wel in een moeilijke fase. Natuurlijk was er de uitschakeling in de beker tegen de amateurs van Spakenburg. Daarna werd na een 1-0 voorsprong ook in eigen huis verloren van Fortuna Sittard. Er is Utrecht dus veel aan gelegen om vandaag weer eens het beste beentje voor te zetten hier in het Goffertstadion, waar de wedstrijd op het punt van beginnen staat. NEC tegen FC Utrecht. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Steven Brunswijk, geboren op 27 november 1984 in Paramaribo. 83. 83, kijk. Gaat meteen mis. Graag een korte antwoord op de volgende vraag. Oké. Okay. Dit moment in mijn jeugd zal ik nooit vergeten. Ik heb geen idee. Ik heb zoveel leuke momenten meegemaakt en ook vervelende momenten. Dat ik bij een McDonald's zat en een juffrouw langs kwam lopen, op het raam klopte en zei, goh, kijk, daar zitten 2 Zwarte Pieten. Terwijl ik met mijn broer aan het eten was in de McDonald's. Dit had ik graag anders gedaan in mijn leven. Niks. Ja, discriminatie heb ik ervaren toen. Nou, eigenlijk is die al langsgekomen. Ja. Heb je er nog één? Ik denk dat het een tijdje geleden was dat ik bij de pinautomaat stond. En maar was niet echt discriminatie, maar toch. Oudere vrouw stond voor me en die moest eigenlijk voor mij gaan pinnen. En ze was een beetje bang omdat ik achter haar stond. Grote donkere man. En toen zei ze, weet je wat? Ga jij maar eerst, zei ze daarna. Dit herinner ik me van mijn vlucht uit Suriname. Dat mijn moeder op een steen zat en eigenlijk niet meer verder wilde lopen. Bij dit attribuut denk ik aan mijn moeder. Als ik op het podium sta. Dit zie ik als mijn grootste talent als cabaretier. Mensen laten lachen. Mijn comedy-stijl omschrijf ik als... heel erg los. Mijn grootste inspiratie voor grappen is... mijn vader en mijn moeder. Ik heb me in mijn carrière kwetsbaar gevoeld toen... toen ik de naam Brabo-neger losliet. NEC of FC Utrecht? Geen van beide. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ben je leuk van het voetbal eigenlijk? Ik hou van voetbal. Ja? Heerlijk. Ja, ik ben Willem II-fan. Willem II. Ja. Maar goed, NEC of Utrecht, dat kan je verder niet zo erg boeien, zo te horen. Nee, dan ben ik meer NEC. Oké, ja. Iets meer in de regio. Daarom. Ja. Even kijken hoor, want je hebt een heleboel gezegd. Je vlucht uit Suriname. Dat is misschien goed om even uit te leggen. Volgens mij was je een jaar of 5. toen jullie moesten vluchten door de coup van Daisy Boutersen. Klopt. Want jij bent familie van Ronnie Brunswijk. Ja, klopt. Hè, van het rebellenleger. Hij is je oom of je neef van mij, neef. Jullie moesten vluchten en jij was 5. Ja. En dit moment waar je zei, aan dit attribuut denk ik aan me, of bij mijn vlucht uit Suriname, dat je moeder op een steen ging zitten en niet verder wilde. Ja, gek genoeg was ik heel klein, dus ik dacht dat ik me niet kon, dat ik me niet zou kunnen herinneren. En het hele stuk hoe we gevlucht zijn had ik in mijn hoofd verzonnen, omdat ik een theatershow ging schrijven en ik dacht, oh, dan dramatiseer ik het een beetje. Mijn moeder heeft me nooit dat verhaal echt verteld. Totdat mijn broer in de auto zat en mijn broer was aan het rijden. En mijn broer die las het stuk, want ik ging try-outen. En hij las het stuk en zei, goh, dat je dit nog weet, je was 5. Ik zeg, ja, hoezo, bedoel je? Ik heb het verzonnen om het, extra, het stuk wat meer drama te geven. Hij zei, nou, zo is het exact gegaan. Oh. Dus, ja, gek hè? Ja, er ging er toch een soort luikje open of zo. Ja, ik denk het. En wat vertel jij dan in die scène? Hoe we gevlucht waren. Dus toen de tijd Daisy Boutersen, Ronnie Brunswijk ontstond een geschil. Daisy Boutersen die wilde alle familieleden van Ronnie Brunswijk een kopje kleiner maken, zeg maar. Wij gaan naar het binnenland van Suriname toe. Er was heel veel chaos. Wie hoort bij wie? Heeft Daisy Boutersen misschien spionnen? Hoe gaat het er in het binnenland uit? Dat wist hij allemaal niet. Dus ze geloofden ons ook niet wie wij waren. Want we zeiden, we zijn ook Brunswijk. Mijn vader was er niet bij. Uiteindelijk, Daisy Boutersen kwam het binnenland in. De rebellen schoten terug. En in die chaos moesten wij vluchten. En toen we aan het vluchten waren, toen zag ik mijn moeder niet meer. Terwijl ik in de rug van mijn broer zat. En ik vroeg in het Surinaams aan mijn broer, waar is mama? En toen gingen de rebellen gingen ook meezoeken. En toen bleek dat zij na tientallen meters achter ons zat op een steen achter de linie van de rebellen. Die aan het terugschieten waren. En toen zei ze, later vertelden ze me, ja, mijn missie was dat ze ons zouden geloven en dat ze in ieder geval jullie mee zouden nemen. Ja, en als dat gelukt zou zijn, zouden jullie de grens halen. Weet je, en dan kon je oversteken, Frans Guyana, Frans grondgebied, en dan zouden we veilig zijn. Maar het ging niet om zichzelf, het ging niet om haar. En ja, dat typeert een moeder, denk ik. En je denkt aan je moeder als je op het podium staat? Ja, omdat mijn moeder altijd goed laks was. En als ik dan mijn grappen aan het tappen ben, dan denk ik iedere keer, kijk, als kind zijnde sprak ik nooit, hè. Ik praatte nooit met iemand. Nee, dat las ik in je boek. Ja, en mensen denken altijd dat ik weinig sprak. Nee, ik sprak echt letterlijk geen enkel woord tot 6, 7 jaar oud. Toen begon ik langzaam te praten. Maar ik sprak alleen met mijn moeder. Dus mijn moeder zei altijd, ja, dat ik jou zo op het podium zie staan en zoveel zie praten. Hij zei, nou, dat kan helemaal niet, zei ze altijd. Dus iedere keer als ik het podium betreed, dan denk ik aan die woorden van mijn moeder van, goh, dat ze mij zo vaak, dat ze mij altijd heeft gezien als een stille jongen. Ja. Ook op de basisschool altijd. Weet je dat zelf ook nog, dat je niet sprak? Dat weet ik ook nog wel, ja. En wat maakte dat je niet sprak? Ik weet niet, ik vertrouwde gewoon helemaal niemand. Denk ik. Weet je dat niet meer? Was het een bewuste keuze als kind om niet te praten? Nee, het was geen bewuste keuze. Het voelde gewoon heel erg fijn om alleen met mijn moeder te kletsen. En denk je dat dat te maken heeft met, ik bedoel, je kwam natuurlijk als kind uit een onveilige situatie. Je hebt natuurlijk die spanning gevoeld als klein jochie. Ja. Op je rug van je broer. Ja. In een zak. Werd je meegenomen. Ja. Zo heb ik het nooit bekeken. Het zou kunnen dat het een traumatische trigger was geweest of zo. Ik weet nog één keer dat ik problemen had op de basisschool. En ze snapten niet wat er aan de hand was, want ik zei niks. Hier in Nederland was dat. En toen belden ze naar huis, de vaste lijn. En mijn moeder kwam aan de telefoon en ik begon maar te ratelen en te ratelen. En toen hing ik op. En toen vroeg de juffrouw, ja, gaat het nu wat beter? En toen was ik weer muisstil. Dus ze snapte er helemaal niks van. Ze dacht ook dat ik stom was. In Suriname zeiden ze ook, kom je op bezoek tegen mijn moeder? En toen zeiden ze, neem je die stomme ook van jullie ook mee? En dan bedoelden ze mij altijd mee. En dan moet je nu om lachen eigenlijk, hè? Nu kan ik om lachen, ja. Dat contrast, ja. Dus, en ja. Weet je nog het moment dat het veranderde? Dat je op een gegeven moment wel van je liet horen? Nee, het heeft wel te maken met voor mezelf opkomen op de basisschool. Dat ik wel moest spreken, omdat ik sommige dingen gewoon niet leuk vond. Of speelgoed dat afgepakt werd. Dus ik moest wel iets zeggen op een gegeven moment, ja. Omdat je natuurlijk een kinderen, die zijn vervelend en kinderen pesten. Dus ik moest wat gaan zeggen, ja. Mm-hmm. Of een duidelijk moment was, wist ik niet. Maar het heeft wel daarmee te maken, denk ik. Ja. Want het feit dat je zwart bent, had ik, hè, als je je biografie leest, was niet enorm thema in Brabant, in Tilburg, waar je terecht kwam. Nee. Het was niet een enorm thema. Mijn vader heeft wel heel veel discriminatie meegemaakt. Ook heel veel goede mensen, overigens, zei hij. Dus hij heeft wel heel veel meegemaakt. Ik ook wel. Alleen ja, ik heb mezelf op een gegeven moment voorgenomen om mezelf daar niet door te laten leiden. Weet je nog dat moment? Nou, er was een gesprek met mijn vader. En mijn vader die zei ooit tegen mij, zei, ja, je moet het maar zo bekijken. Sommige mensen willen heel graag jou zijn. Wat bedoel je nou? Hij zei, nou, mensen die gaan onder een zonnebank. Mensen die willen wat donker huidskleur. Mensen die willen dikkere lippen. Mensen willen mooie billen. Mensen willen, ja, maar als dat niet gaat, ja, dan kun je het maar beter af gaan kraken. Dus als ik het niet krijg, dan jij ook niet. En in die filosofie een beetje, ja, denk ik wel dat mensen die toen zo waren, of misschien nog steeds zo zijn, ja, dat is mijn filosofie een beetje. En dat heeft mij een beetje, en dat hanteer ik eigenlijk nog steeds. Ja, te zien, te interpreteren als eigenlijk jaloezie. Ja, ja, heel graag mij willen zijn, ja. Vroeger was het, werd ik uitgelachen om mijn dikke lippen. Nu zie ik allemaal van die Donald Duckjes rondlopen. Die allemaal van die lippen hebben. Dan dacht ik, ja, maar dat had ik vroeger ook. Weet je, en toen was het grappig. En nu, weet je, dus mijn vader had toch ergens wel gelijk, ja. Ja, mooi. Er wordt gevoetbald. NEC tegen Utrecht. En Utrecht wil zijn beste beentje voorzetten, Nico, zei je net. Ja, dat laten we ook wel zien in de openingsfase van de wedstrijd. Utrecht, de ploeg met de meeste dreiging. De ploeg die het meest aandringt, kan nu eruit komen via Boussaïd. Maar zijn voorzet komt niet bij Doevikoos, de topscorer van de Eredivisie. En dan wordt er een aanvallende overtreding gemaakt. Bij Utrecht ook een basisplaats voor Ramon Hendricks. Zij debuteert voor FC Utrecht. De verdediger werd al in de zomer gehuurd van Feyenoord. Hij liep daarna een zware knieblessure op. Nu is hij weer helemaal fit en klaar om te starten. Hij is de linksback in het elftal van Utrecht. Het gaat ten koste van Van der Marel bij NEC. De ploeg die het zo goed doet de laatste weken. Geen basisplaats voor Schöne. Heeft te veel last van de enkelblessure die hij vorige week opliep in de wedstrijd tegen Ajax. Vandaar dat Jordi Bruin op het middenveld speelt bij NEC. NEC nog niet één keer gevaarlijk geweest. Utrecht kwam er een keer gevaarlijk uit aan de rechterkant van het veld. Dat Sandler een paar keer eventjes mis had. Maar het schot van Labiat ging naast. En er werd bovendien gevlacht voor buitenspel. 9 minuten onderweg in Nijmegen. Het staat nog 0-0 bij NEC FC Utrecht. Cabaretier en ook tv-persoonlijkheid Steven Brunswijk is hier. Over zijn leven is een biografie verschenen. Als kind moest hij door de koep van Desi Bouterse Suriname ontvluchten. Hij groeide op in Brabant, ontdekt dat hij mensen graag aan het lachen maakte en breekt door als Brabo-neger. Een paar jaar later neemt hij bewust afstand van dat alter ego. Het past niet meer bij de persoon die hij geworden is. Volgens mensen om hem heen is hij een dromer en een doorzetter in één. Dit uur Steven Brunswijk op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ik heb thuis een Steven zitten, dus ik moet enorm mijn best doen om Steven te zeggen. Dus als het misgaat, soms meteen al excuses. De cover van je boek. Ja. Je hebt hier een boek. Wij hebben hier dat boek liggen. Steven Brunswijk, altijd kind gebleven. Ja. En daar sta jij op en daar schreeuw jij toch? Ja. Ik dacht, wat is dit voor schreeuw? Nou, we hebben heel veel foto's geschoten met de fotograaf. En ik wilde heel erg expressief zijn. Ik wilde wel wat laten zien. Niet een foto alleen van mijn gezicht. Ja, dus ik dacht, laat ik gaan schreeuwen. En wat voor schreeuw er is, dat is, nee. Het is niet echt bewust een keuze om te laten zien. De schreeuw om aandacht of een schreeuw om ik ben al het kind of nee. Maar wat wil jij dat wij denken als wij dit zien? Hé, hey, dat is een mooie cover. Ja, dat is hij. Maar de expressieve kant. We gaan deze man die hier loopt te schreeuwen, die gaan wij leren kennen. Ja, ja, dat is de bedoeling van zo'n cover, ja. Je bent geïnterviewd door Jan Koning. Die heeft het boek geschreven. Die heeft allerlei mensen om jou heen geïnterviewd eigenlijk. Hè? Dat is de vorm. Klopt. Je vader, je broer, je zus, jeugdvrienden, je ex, je huidige vrouw, je kinderen. Nou, echt iedereen heeft hij gehad. Ja. Zijn er dingen in je boek die gezegd zijn, die je verrast hebben? Nee. Alles wist ik. Ik heb het teruggelezen. Maar nee. Alles wat er gebeurd is, wat in het boek staat. Nee, dat is zoals het is, zeg maar. Dus ik heb niks verrassends gelezen of zo. Nee. Maar jij ging akkoord met dit verzoek omdat je dacht, nou, ik heb eigenlijk wel wat te melden. Ja, eigenlijk wel, ja. En wat is het wat je zelf vindt dat je wil laten weten aan de lezers? Nou, ik wilde eigenlijk met dit boek zeggen, we wonen in een mooi land. Ik kom uit Suriname, ook een heel mooi land overigens. Waar toen heel veel problemen waren. Ik ben naar Nederland gekomen. Ik heb faciliteiten gekregen om mezelf te ontwikkelen. Weet je, er liggen zoveel kansen in Nederland. En als ik op het podium sta, dan maak ik altijd een grap waarbij ik aangeef... soms hoor ik mensen wel eens roepen, ja, ze komen naar Nederland toe en ze pikken onze banen. Nou, dan denk ik altijd, als er iemand naar Nederland toe komt vanuit een ander werelddeel en dan vervolgens jouw baan inpikt op de arbeidsmarkt, terwijl je hier 40 jaar zit, dan denk ik, nou, dat is knap. Je hebt 40 jaar de kans gekregen en iemand die komt hier en die pakt met beide handen die kans aan. Dus we zijn een beetje verwend in Nederland. En tuurlijk zijn er problemen in Nederland. Tuurlijk, dat is in elk land zo. Alleen, ik vind Nederland een prachtig land. Er zijn zoveel kansen hier. Dus het is eigenlijk een soort motivatieboek om te laten zien van je kan alles bereiken wat je wilt. En als je daar heel hard voor werkt, wil niet zeggen dat je het zeker haalt, maar je komt altijd een heel eind. Ja. Laten we eens even beginnen bij het begin. Ja, het begin hoe jij bekend bent geworden. In 2011 was het ongeveer toen... Toen werd je toch een klein beetje bekend in Nederland door een filmpje op de site Dumpert, dat enorm populair wordt. Klopt, omdat ja. Veel mensen blijkbaar, dat denk ik dan, nog nooit een zwarte man met een Brabants accent hadden horen praten. Het filmpje heet Gewoon Betalen. En een paar jaar later, omdat het zo populair was, heb je er zelfs een plaatje van gemaakt voor de carnavalshitje. Eerst even een fragment van dat filmpje. En ik heb daarna even een stukje van dat liedje gezet. Oh, nee. Gewoon Betalen. We kunnen wel een crisis hebben. Gewoon betalen, denk ik. Gewoon schuiven met dat geld, aftikken. En niet lullen. En dan ga ik moeilijk. Kan ik jou wel vertellen. In Afrika hebben ze het ook moeilijk. Moest je elke dag lopen voor water. Wat dacht je daarvan? En kunnen raar kijken dat ze je namens op praten. Ja, zeker ja. Gewoon schuiven. Gewoon betalen. Het werd gefilmd. Dat filmpje wat we in het begin hoorden, werd gefilmd door Wayne Graham. Klopt, ja. Vriend van je. Maar hoe is dat filmpje ontstaan? Waarom dacht je van, dit wordt het thema, gewoon betalen? Ik had het eigenlijk indirect tegen mezelf. Dat was het filmpje eigenlijk bedoeld. Want ik zat toen ik dat filmpje maakte, had ik zwaar in de schulden. En ik wist, ja, Steven, je hebt het zelf gedaan, je moet gewoon betalen. Ja. Dus ik verkocht toen alarmsystemen, deur aan deur. Niet dat ik veel verkocht, het was een leuke bezigheid. Maar we stonden op de parkeerplaats van de Appie en hij zat in zijn eigen auto, die Wayne. En hij zegt, ik vind het zo leuk hoe jij zo Brabants praat en je hebt donker huiskleur. Kun je iets in het Brabants zeggen? Ik zei, wat moet ik zeggen? Hij zegt, nou, dit klinkt al grappig, zeg maar iets. En ik dacht aan mijn eigen situatie. Ik denk, verdomme man, je hebt er wel een potje van gemaakt, jongen. En ik sprak eigenlijk indirect tegen mezelf van gewoon betalen, man. Gewoon gas op. Want hoe kwam jij aan al die schulden? Het mooie daarvan is, ik kon gewoon niks meer betalen. Dus het is niet van lening of zo. Het is, als je 18 wordt in Nederland, dan vroeger, ik weet niet hoe het tegenwoordig zit, maar vroeger zat je in het pakket bij je ouders, voor ziekenfonds bijvoorbeeld of zo. En als je 18 wordt, dan werd je automatisch uitgeschreven. En dan kreeg je een brief en je moet gaan betalen. Dus ik had zoiets van, het zal wel, kom wel goed. Dus daar begon de eerste schuld al te lopen. Mobiel abonnementje. Ja, ik had er eentje. Denk, die kan ik niet meer betalen. Weet je wat, pak een nieuwe gewoon. Dus dat ging heel makkelijk. Dus het was niet zozeer dat ik schulden kreeg omdat ik leningen had. Nee, dat was omdat ik heel veel dingen niet kon betalen. En maar... omdat je niet nadacht. En omdat ik niet nadacht, ja. Heel onverantwoordelijk, klopt, ja. Ja, en hoe hoog was die schuld eigenlijk? Op mijn hoogtepunt was het 30.000 euro. En hoe heb je die uiteindelijk kunnen terugbetalen? Nou, een wiethok? Nee, is niet waar. Dat is niet waar. Ging in de handel, ja. Nee. Nou, ik zat een keer bij een seminar. En dat was een Amerikaanse zakenman. En die zakenman die zei ooit tegen mij, want ik zat er heel ongeïnteresseerd bij. En hij zei tegen mij, every negative thing that happens in your life, try to make it positive. Dus ik dacht, ja, het zal wel. Hij heeft geld zat. Maar toen kwam ik thuis en toen lag er een brief op de mat. Ik kreeg een boete en er stond inneming rijbewijs. En ik dacht, oh nee, ik heb een auto nodig, ik moet gaan werken. Ik werkte toen als horecaportier. Toen dacht ik aan die woorden van die Amerikaanse man. En toen dacht ik, wat kan ik hier positiefs van maken, man? Toen stond er binnen 14 dagen betalen. Toen dacht ik, dat betekent dat ik nog een dag of 13 heb om hem te betalen. En ik werd steeds beter in dat spelletje. En het was ook leuk om uitdaging te zoeken van, oké, wat kan ik hiervan maken? En zo gingen er allerlei dingen veranderen in mijn leven. Dus ik heb eigenlijk nu een filosofie in mijn leven gehanteerd, al heel lang, om alles wat er gebeurt in je leven op een positieve manier te benaderen. En gek genoeg, dan, ja, je komt er altijd wel uit. Maar goed, heb je dan in 13 dagen genoeg geld verzameld? Ja, dat gebeurde, maar het is gek. En het klinkt heel zweverig. Ik weet niet precies hoe ik aan dat geld ben gekomen toen. Toch die wietplantage, denk ik. Jawel, jij weet zeker wel hoe je aan dat geld bent gekomen. In die 13 dagen? Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik ben gewoon gaan werken. Misschien was het de fooi. Kan het ook zijn, want ik stond aan de deur als horecaportier natuurlijk. Ja. Dat ik fooitjes kreeg of zo. Maar 30.000 in... Ja, hoe lang? In 3 weken? 2 weken? Nee, tuurlijk niet. Die boete. Oh, oké. Okay. 30.000 euro. Oh, ik wou net zeggen. Nee, oké. Okay. Dus dat was je bent wel gewoon een meet-up geweest in dat geval. Ja, dan wel. Je bent aan het werk gegaan en het was een stimulans. Ja. En dat is nu een beetje je levensfilosofie geworden. Weet je wat? Ik kan ook dingen altijd positief benaderen. Ja, en dat is niet altijd makkelijk om dingen positief te benaderen. Toen mijn moeder overleed, bijvoorbeeld. Ja, probeer dan maar positiviteit eruit te halen. En ik zat op de bank en natuurlijk aan het rouwen. En kinderen lagen te slapen, mijn vrouw lag te slapen, zat alleen op de bank. En toen dacht ik in één keer, oké, wat heb ik nog wel? Ik heb nog mijn kinderen, ik heb mijn broers, ik heb mijn zus, mijn vader leeft nog, ik heb die nog. En toen ging ik opstaan en ik, ik ben niet alleen. En ook die hebben hetzelfde meegemaakt. En ja, mijn moeder zou ook willen en dat ging steeds meer. En toen pakte ik terug op mijn levensfilosofie en de volgende dag sprongen de kinderen op het bed, tuurlijk. Papa spelen. En dan en die tilde me ook weer eruit. Ja, levensenergie. Ja. Want Ron noemde, of die liet dat net horen, Wayne Graham, over jouw collega, want dat was hij. Samen met hem verkocht je dus die alarmsystemen. Ja. Daarover schrijf je ook in je biografie. Want jij vertelt dat jullie dan een bedrijf binnenkomen, dat de receptioniste schrikt. En dat jij er schik in hebt om dan te zeggen, nee mevrouw, wij komen beveiligingssystemen aanbrengen en wij gaan ervoor zorgen dat die stelende Surinamers worden tegengehouden. En Wayne kon dat erg waarderen, dat jij altijd op die manier eigenlijk altijd grappen wilde maken. En op die manier eigenlijk racisme aan de kaak stelde. Ja, ook. Nou, als ik humor bedrijf, dan is dat vaak omdat ik, kijk, ik ben zelf Surinaams natuurlijk. Mm-hmm. En voor mij is het belangrijk om een bepaalde zelfspot neer te leggen. Als ik zeg stelende Surinamers, stelende Marokkanen, gierige Hollanders, dan wil het niet zeggen dat alle Hollanders gierig zijn. Dat wil het niet zeggen dat alle Surinamers lui zijn of wat dan ook. Nee, dan betekent het voor mij dat je op een bepaalde manier humor neerlegt, wat het een beetje breekt. Ja. Dat je dacht, wat leuk dat je er zo over praat. Weet je? En ieder mens die fatsoenlijk nadenkt, die denkt, ik ben niet lui, dus hij heeft het niet over mij. En dat is een hele grote groep. Dus in mijn omgeving althans zijn de Surinamers heel hardwerkende mensen met heel veel eigen ondernemingen. Dus dan doe ik dat bewust, want tegenwoordig is het al moeilijk om je humor te kunnen vinden. En dat vond Wayne vond het heel erg fijn, ja. Je bent ontdekt toen. Ja, want door dat filmpje wat we net hoorden, toen dachten Omroep Poont, die gast die moeten we hebben. Toen hebben ze wat filmpjes van je uitgezonden. Uiteindelijk hebben ze ook filmpjes met jou gemaakt. Ja. Ik heb een fragmentje van het moment dat ze jouw allereerste filmpje al hadden uitgezonden. En de dag daarna laat presentator en omroepbaas Dominique Wezy van Omroep Poont weten dat hij in jou wel een nieuwe tv-ster ziet. Hij is 27 jaar, woont in Tilburg, is nachtportier en in zijn paspoort staat dat hij Steven Brunswijk heet. Maar wij kennen hem als de Brabo-neger, de nieuwste held op het internet. Na onze uitzending van gisteren zag hij zichzelf genoodzaakt om een zaakwaarnemer in de arm te nemen. Want meneer wordt helemaal platgebeld. Jij staat bekend nu als de Brabo-neger. Wat vind je ervan? Wat ik daarvan vind? Ja, ene kant overdonderd ben daar een beetje. Ik had zoiets van, ik maak gewoon een leuk filmpje. En ja, gewoon laten zien dat wij negers, of ik althans, goed ingeburgerd ben. Ja. Je hebt er geen moeite mee dat mensen het hebben over negers? Dat maakt me helemaal niks uit. Wilt u hem nou vaker terugzien? Stuur dan even een mailtje naar poont.tv. Misschien kunnen we hem dan verleiden tot een alternatief weekoverzicht. Is goed voor ons kwotum. En meneer kan overal over meepraten. Ja, dat heb je een paar keer gedaan. Je kwam zelfs in de rubriek De Neger omdat het moet bij Omroep Poont. Hoe kijk je terug op die samenwerking met Poont? Was het een beetje een goed huwelijk tussen jou en die omroep? Nee, ik zat natuurlijk in een hele andere fase toen, weet je. Wat ik al zei, ik ben Surinaams. Dus in mijn omgeving was ik Surinaams. En mensen kenden mij als Steven, die Surinaamse jongen die bijna alleen maar Surinaams sprak. Als ik het niet terug hoor, dan denk ik, dat zou ik nooit nog een keer zo gedaan hebben. Nou, maar het heeft wel voor je bekendheid gezorgd. Ja, het heeft wel voor mijn bekendheid gezorgd. Maar ik ben ook vader geworden. Ik ben ouder geworden. Het draagt ook niks meer bij aan. Het heeft me wel bekend gemaakt. Ja, dat klopt. Ik zou het ook niet anders gedaan hebben. Dat niet. Want van fouten leer je. Dat klopt. Alleen, het heeft wel ervoor gezorgd dat een ontwikkeling in Nederland, zoals het woordje neger, wat kwetsend is voor een hele grote groep, De institutioneel racisme wat er in Nederland wel plaatsvindt, dat heb ik wel gestagneerd door die naam te hanteren. Dat wel. Maar het heeft me wel bekendheid gegeven. Dus het is een dubbel gevoel. Ja, dat klopt. Maar had je dan zelf niet moeite daarmee? Nee, wat ik al zeg, ik kom uit een Ik werd gebeld door mensen uit het binnenland van Suriname. Mungo, Tamarin, de dorpjes, echt inheems. En die zeiden tegen mij, weet je, Libyan Elitso, Bikana Sosana Matang. Dat betekent, laat die naam precies zo, want zo zijn Surinamers. En er zijn mensen die diep in het oerwoud van Suriname wonen. Dus laat die naam zo, namelijk? Bravo, nee, de naam zo wel laten. Juist. Ja, dus die geluiden kreeg ik heel veel te horen. Vanuit mensen in Tilburg, in mijn omgeving. Vanuit Suriname. Niet veranderen. Dus het was heel moeilijk om voor mij dat zelf in te gaan zien. Van, hey, het is kwetsend, die naam, voor een hele grote groep Surinamers. Ja, maar niet voor jouzelf dus. Nou. En waarom dan voor de een wel en voor de ander niet? Ja, dat is een gevoelsdingetje, weet je. Misschien omdat ik heel anders ben opgevoed. Namelijk? Nou, ik ben heel close met de Surinaamse gemeenschap. Ook in Suriname. We spreken heel veel Surinaams. We doen heel veel dingen op Surinaamse manier. Dus misschien omdat ik opgegroeid ben en ik heel veel geschiedenis ken ook van Suriname uit, ook van de slaventijd uit, dat ik mijn eigen opgeleid heb of zo. Ik heb mijn vader vertelde me heel veel dingen. Maar een soort onkwetsbaarheid over hoe er dan op die manier werd gesproken? Ja, ik denk het, zoiets. Ook mijn vader en moeder die zeiden van ja, ik zie er eigenlijk niet zoveel problemen in. Dus in mijn omgeving niet dat het kwetsend was, snap je? We zijn. Ja. En je ouders vonden dat dus ook niet. En je familieleden ook niet. Hoe vond Ronnie Brunswijk dat eigenlijk? Want ik bedoel, die is nu vicepresident in Suriname. Ja. Heb jij contact met hem? Nou, weinig. Mijn broer heeft wel heel veel contact met hem. Vindt hij dat? Hoe vond hij dat? Hij vond het ook geweldig. Zijn neefje op het podium in Nederland. Ja, dat vond hij fantastisch. Ja? Ja, dat vond hij geweldig, ja. Vindt hij dan nog steeds? Want je staat nog steeds op het podium. Ja, hij vindt het nog steeds geweldig. Hij is natuurlijk heel druk nu, vicepresident van een land. Maar ik was in 2018 of 19 was ik in Suriname. En toen had ik hem even gesproken, ja. Even bij je gekletst, steetje gedaan. Maar ja, inderdaad, ja. En wat gedaan samen? Een teetje. Ja, ik dacht dat er iets heel spannend kwam, maar het was gewoon een teetje. Nee, het was gewoon een rooibos teetje met honing. Ja. Wat je net zei al, hè, veel te doen om bijvoorbeeld ook het slavernijverleden, de excuses. Is dat voor jou belangrijk dat die er komen? Is het belangrijk? Voor mij hoe belangrijk is het voor jou? Ik denk dat het wel belangrijk is. Als je als land zijnde zo'n groot verleden hebt gehad. In de slavernij. En Nederland, we kunnen niet ontkennen dat Nederland natuurlijk opgebouwd is ook uit de rijkdommen van Suriname. Mm-hmm. De gouden koets is onlangs aangetoond uit onderzoek dat het Surinaams goud is. En zo zie je hoe we staan in de maatschappij. Heel de Surinaamse gemeenschap, toen dat bericht naar buiten kwam, had zoiets van, goh, waar denk ik aan dat het vandaan komt? Weet je, en dat er een onderzoek voor nodig is om aan te tonen dat het Surinaams goud is. Dus als je zo'n groot verleden hebt, dan vind ik wel dat je verbinding moet zoeken. En de verbinding is altijd goed om op te zoeken. Suriname is een prachtig handelsland. Weet je, als je de banden aantrekt, excuses maakt. En excuses wil niet zeggen dat de generatie van nu iets gedaan heeft of zo. Maar het is eigenlijk een excuses om de verbinding weer op te zoeken tussen twee landen die een heel groot verleden samen hebben. En ook als de minister-president het juiste voorbeeld geeft, de koning het juiste voorbeeld geeft, dat het ook doorwerkt in de maatschappij, in de samenleving, om aan te geven van, goh, ja, Surinaamse Nederlanders zijn Nederlanders. Ja, en die horen hier in Nederland. En ik denk dat het alleen maar goed en positief kan werken, ja. In Nijmegen wordt er gevoetbald tussen NEC en Utrecht. Nico, graag een update. Het staat nog steeds 0-0 na 25 minuten voetbal. De openingsfase was voor Utrecht. Inmiddels is NEC wat beter in de wedstrijd gekomen. Ze komen wat makkelijker aan het voetballen. Ze krijgen ook wat kansen. Bijvoorbeeld naar een verre inworp verlengd door Marquez. Bij de tweede paal stond Metson helemaal vrij. Die kon van dichtbij uithalen. Maar het schot in de korte hoek nog gekeerd door Barkas. Ook een mogelijkheid voor Tafsan na een 1-2 met Di Mata. Maar zijn schot ging over. En zojuist was er een kans voor Jordi Bruin. Die sterk aan de bal was in de 16 meter van Utrecht. Een paar tegenstanders passeerden. Maar zijn schot uiteindelijk geblokkeerd zag worden. En af en toe ook nog een uitbraak van FC Utrecht. Een schotje van Doefikas dat geen enkel probleem was voor Sillissen. En een wat grotere mogelijkheid voor Labiat na een goede teruggetrokken voorzet van de streek vanaf de rechterkant van het veld. Terwijl ook die bal werd gepakt door de keeper van NEC. Zo zijn er best wel wat momenten van gevaar geweest voor de beide doelen. Maar hebben beide keepers een nul nog gehouden. Nu NEC weer in de aanval met Metson die de bal meegeeft aan Tanane. Dan wordt er uitstekend verdedigd door Michael van der Hoorn die de bal met een net tackle over de zijlijn werkt. En zo wordt het een ingooi voor de Nijmegenaren. 27 minuten op de klok. Nog geen doelpunten bij NEC FC Utrecht. Ja, we zijn in de perstribune in gesprek met Steven Brunswijk. Steven, we hoorden je net bij Omroep Poont, waar je grappige filmpjes maakte. Ja. Daarna bij Afro Tros heb je zelfs een eigen tv-serie gekregen. De Brabo-Neger Verkaast. Ja. Waar ik overigens het woord verkaast eigenlijk nog net zo erg vind als Brabo-Neger. Maar goed, dat is mijn persoonlijk. Ik vind verkaast... Nee, goed. Dat is mijn... obsessie, denk ik. Maar dan een paar jaar later is je echte grote doorbraak, echte landelijke bekendheid, krijg je door je deelname aan de eerste editie van The Roast op Comedy Central. Dat oh ja. Ja, 2017. Eigenlijk omdat Javier Guzman een week van tevoren moet afzeggen en jij zijn plekje mag innemen. Klopt. Ja. Dat was geluk bij een ongeluk. Het maakt jou niet uit. En je staat er en in die satirische show met veel harde, grove grappen neem je naast de hoofdpersoon van die eerste editie, Gordon, ook de andere deelnemers, zoals Bridget Maasland en Jurgen Rijman, op de korrel. Maar even serieus. We een stelletje bij elkaar, zeg. Kom op, man. Het lijkt wel het begin van een slechte mop. Een pornoster, een heks, een dwerg en twee radiodj's zitten in een studio. En ik weet dat ik Bridget Maasland ben vergeten. Ja, maar dat heeft de rest van Nederland ook, dus dit. Hé, hey, Jurgen Gast, jij bent natuurlijk wel een voorbeeld voor me. Sterker nog, toen ik bij de NPO zei dat jij de show ging hosten, toen zeiden ze, kijk maar goed naar Jurgen. Dan weet je wat er gebeurt als je je niet ontwikkelt. Nee, ik heb respect voor de mensen die hier zitten, ja. Sommigen hebben het zelfs aangedurfd om iets racistisch te zeggen. Chapeau, chapeau. Ja, dit was destijds een ontzettend goed bekeken uitzending. En jij was eigenlijk de verrassing van de avond. Want nou ja, je had er wel die serie op NPO 3 gedaan. Maar ja, dit was het moment dat eigenlijk heel veel mensen je opeens leerden kennen. Wat heeft deze uitzending voor jou betekend, voor jouw carrière? Toen begon wel een beetje een balletje te rollen, ja. Dat ik daarna... volgens mij ging ik daarna expeditie doen. Maar ja, het was niet makkelijk. Eigenlijk was mijn omgeving... Iedereen zei, je moet het niet doen. Je moet het niet doen, want ja, je hebt maar ik had 2 dagen de tijd om me echt voor te bereiden. Ze hadden een week, Javier had volgens mij een week, maar kort daarvoor afgezegd. En ik had, toen hebben ze eindelijk iemand uitgekozen. Gordon zei, ja, Steven Brunswijk, die Brabo-Neger wil ik graag hebben. Dus na 3 dagen ongeveer voor de uitzending. Ja, dus ik moest echt aan de bak, ja. Maar ik ben blij dat ik het toch gedaan heb, want zo ben ik altijd weer een beetje eigenwijs. Eigenwijs is ook wijs. Nou ja, lef is het ook. Ja. Gewoon hup. Want het is ook je kans. Ja, zo zag ik het, ja. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Overigens vertelt jouw ex-vrouw Hella in het boek, jouw biografie, dat ze ook wel zag dat de bekendheid, je kwam op televisie, je brak door, dat jou ook een andere man maakte. Ja. En dat je ook een beetje populair ging doen op straat, of dat je aandacht... Ja, je moet een beetje glimlachen als ik daar aan refereer. Herken je dat? Ik herken het wel, maar ik ben altijd zo geweest. Dus ja, dat is dus de reden. Ze is de moeder van mijn oudste. Een hele goede band met haar overigens. Hoor. Dus we zijn uit elkaar gegaan. Alleen voor haar was het dat ik populair ging doen. Maar ik ben altijd zo geweest. Ook voordat ik bekend was, sprak ik wildvreemde mensen aan. Dan was ik aan het kletsen met Jan en alle man. Dus dat heb ik altijd gedaan. Ja. En dat is juist wat Ayla zo leuk vindt aan mij. Als ja, je huidige vrouw. Ja, als ik op de fiets zit... Ja, dan sta ik bij het stoplicht ergens. En dan begin ik een praatje met iemand bij dat stoplicht. En dat vind ik altijd leuk om te doen. Ik spreek ik ben grappen aan het testen. Ik steek mijn duim uit naar wildvreemde mensen. Ja, ik ben hartstikke gek wat dat betreft. En wat is er eigenlijk voor jou zo ontzettend leuk aan dat grappen maken? Een grap zegt zoveel. Je weet nooit, don't judge a book by its cover. Er gebeurt zoveel bij iemand als je een leuk praatje maakt met iemand. Misschien is die persoon heel eenzaam. Nou, je wil niet weten hoeveel gesprekken ik met die hangouderen heb bij de appie. Nou, heerlijk. Dan kom ik binnenlopen en zeg, ja, ben je er weer? Hang je weer? Heb je die koffieautomaat weer leeggemaakt? Nou, dan vinden ze liggen helemaal dubbel. Maar misschien is dat juist iets voor die persoon om eventjes de dag te breken. En dat hij dan daar, als hij dan een hele dag daarop kan teren. Ja, het is een medicijn of zo voor mensen. En voor mij is het ook een medicijn. Wat leuk. Er is gescoord in Nijmegen. Nico? NEC is na een half uur spelen op een 1-0 voorsprong gekomen. Utrecht probeert druk te zetten, maar NEC voetbalt zich daar heel makkelijk onderuit. En een heel schitterend paasje van Oussa Matanane, waarmee hij Di Mata vindt in de 16 meter van FC Utrecht. En de spits van NEC schuift die bal heel mooi langs Barkas, de keeper van FC Utrecht. NEC dus op een 1-0 voorsprong tegen Utrecht door de goal van Di Mata. Ja, Steven Brunswijk, je zegt humor, grappen, lachen is ook een medicijn voor mij. Tegen wat? Nou, niet zozeer tegen iets, maar er gebeurt zoveel in de wereld. Zoveel ellende in de wereld. Ja, dat je dat ik wel graag die lach wil opzoeken. Dat ik ook eventjes helemaal niks wil. Gewoon even slap kunnen lachen om onzin. Ja. Ja, dat is dus mijn medicijn. Dat er zoveel leed in de wereld is. Ik heb 3 kinderen. Ja, en dan gaat je toch aan het hart van, goh, die moeten opgroeien. Er zijn zoveel dingen in de wereld die ze kwaad kunnen doen. Waar ze totaal geen benul van hebben. En dan vind ik het altijd leuk om... Ja, want het grappige is inderdaad, je het leuk om gewoon een soort speelsheid, een soort lichtheid, ja, de vrolijkheid van het leven. Want dat... Dat vond ik grappig, want in dat boek komen natuurlijk allerlei dingen aan de orde. Onder andere je vrouw, ja, die vertelt dat inderdaad jullie thuis ook volop grollen en grappen hebben. Ja. Jij stopt mail in haar föhn. Ja, klopt. En zij stopt een namaakmuis in een taart. En dan ga jij eten en dan komt er zo'n staart tevoorschijn. Schrok me kapot, man. Ja. Ik dacht wat ontzettende, en ook op Instagram filmpjes. Jullie liggen met z'n tweeën de hele dag dubbel, volgens mij. Ja, we lachen wel heel erg veel, ja. Dat wel. Maar dat is hoe wij in elkaar zitten. Ik vind het leuk om de humor daarin... Of zit er een enorme sombere kant ook in Steven Brunswijk die op deze manier ook een beetje weg kan houden? Dat denk ik niet. Dat er een sombere kant zit. Bij wel een gevoelige jongen, dat wel. Maar echt een sombere kant... Nee, ik doe dit met mijn vrouw puur en alleen omdat ik het is zo grappig en zo leuk. Mensen denken soms, ja, vooropgezet. Nou, als je wist hoe dat gaat, er is absoluut niks vooropgezet aan. Zij bedenkt dan iets. En als het mislukt, dan film ik dat ook. Ja, jammer, je bidden me weer te pakken, maar het is mooi mislukt. Dus het is echt het ontstaat zoiets. En dat filmen we dan meteen en dat zetten we online. Of ze bereidt iets voor. Maar we hebben geen traditionele relatie als heel deftig. Nee. En die gevoelige kant, wanneer komt die bij jou naar boven? Als het over mijn kinderen gaat, als het over mijn vrouw gaat... of over mijn familie gaat, of mensen die me aan het hart gaan. Maar niet een soort intrinsieke onzekerheid van jezelf over dingen? Nee, vroeger was ik wel heel onzeker. Omdat ik op mijn 18e ontmaagd was... en ik had allemaal vrienden met hun 14, 15 ontmaagd. Ja, en ik was pas 18, dus daar was ik onzeker over. Ik was een ielig mannetje, heel schriel, lang, net zo lang als nu. Toen ben ik gaan trainen aan mezelf en daarmee ging ook mijn zelfvertrouwen omhoog. En sindsdien ben ik wel wat zekerder, maar echt de sombere kant, nee, niet echt. De Media Week Awards TV. Ja, ik ga aan het einde van uur 1 altijd op zoek naar nieuwe programma's en opvallende momenten. En uiteindelijk naar het tv-moment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, Steven, jij doet nogal aan wat programma's mee. Onder andere The Big Escape, Het Perfecte Plaatje, De Verraders. Dat heb je gewonnen. Expeditie Robinson natuurlijk, hè, waar je het al net over had. Maar het programma waar je nog niet in zat is Wie is de Mol? Dat is toch het best bekeken programma. Daar wil je toch in zitten als BN'er. Ben je al gebeld? Ik ben er niet gebeld, maar De Mol zou ik heel graag willen doen, ja. Ja, heb je gekeken gisteren? 3 miljoen kijkers, hè? Ik heb hem nog niet gezien, nee. Nee? Nee. Weet je wie de Mol was? Nee, wie was het? Sst, dan moet je het niet zeggen. Dan moet je terugkijken. Is toch leuk? Ja, ik moet het wel terugkijken, maar... Nou ja, nou, kan in ieder geval ik kan in ieder geval zeggen dat de winnaar... Dat valt er maar eentje af van de drie. Dat is Daniel Verlaan, de RTL-onderzoeksjournalist. En die had een hele mooie donatie ging die doen met het geld dat hij gewonnen had. Zegt de eindstand van de pot, inclusief die 600 van Jurre, is 11.650 euro. Mooi bedrag. Wat ga je ermee doen? Daar heb ik even over na kunnen denken. Ik ga een deel geven aan de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten... om jonge journalisten eigenlijk het onderzoeksgebied op te gaan. Om een beetje dat te stimuleren. En ik zou graag allemaal kandidaten heel graag mee willen nemen voor een etentje. Wat een mooi doel. Hartstikke goed, Daniel. Ja, en het was ook de tv-week dat de politici vanwege de verkiezingen niet van de buis te slaan waren. Behalve bij Arjen Lubach. Die maakte een aantal messcherpe items over een aantal partijen. En de leukste vond ik zijn analyse van alle tv-optredens die BBB voor vrouw Caroline van der Plas had. Namelijk, ja, ze zat echt overal. Afgelopen dinsdag was echt de absolute Caroline climax. Om 7 uur eerst bij Galit en Sophie. Ja, dat vond ze niet zo leuk, want Galit werd helemaal inhoudelijk en zo. Maar gelukkig kon ze toen om 9:30 even haar hart luchten bij Vandaag Insight. Bij VI keken ze ook nog verder terug, namelijk naar een dag eerder toen ze bij Jinek zat. En toen kreeg je dus dit. Caroline bij Vandaag Insight, die zit te kijken naar Caroline bij Jinek. Nou, een kwartier later zat ze alweer bij Shownieuws. Daar moest ze in 30 seconden pitchen waarom BBB de beste partij is. Even een klein stukje uit die pitch. Lieve mensen in Nederland, waarom zou je op de BBB moeten stemmen? Je moet natuurlijk sowieso niet stemmen op de BBB. Ja, ik stop hem even hier. We hebben... Ja, Steven, zou het ook iets voor jou zijn misschien in de toekomst om wat meer politiek getinte grappen te maken? Of is dat een thema waar je graag van wegblijft? Ja, ik ben niet zo van het politiek, joh. Nee, is niet mijn ding. Ja. Maar kun je wel genieten van dit soort grappen? Ben je een fan van Arjen Lubach? Zeker. Zo'n professional puur zang. Ik kan er wel om lachen hoe hij zo'n grappen neerzet. Het is altijd scherp. Het is kwalitatief gewoon heel goed. Dus ja, ik kan er zeker van genieten, ja. Maar het zijn thema's die waar jij politiek waar je in ieder geval bij weg. Nee, Arjen doet het al. Laat Arjen dat lekker doen en dan doe ik andere grappen. Ja. Dan het tv-moment van de week. Ik kies toch voor een bekend fragment. De meeste mensen zullen het gehoord hebben. Maar Jack van Gelder bij 7:30. Iedereen heeft denk ik wel gehoord inmiddels dat hij daar twee klachten die hij aan zijn broek heeft voor grensoverschrijdend gedrag uiteen heeft gezet. Ja, en het gaat mij dan qua fragment niet om die ontboezeming zelf, maar vooral om de manier waarop hij vervolgens schouderophalend probeert zijn straatje schoon te vegen. Het tv-moment van de week. Ik had toen tegen de journalisten van de Volkskrant gezegd, zal ik haar bellen? Toen zei de journalisten, doe dat maar niet. En toen heb ik via een DM op Twitter heb ik gezegd, ik heb ervaren dat dat bij jou helemaal verkeerd is overgekomen. Ik vind het buitengewoon vervelend. En gelukkig gaf ze me de reactie, ik aanvaard je excuses en ik zal het ook doorgeven aan de Volkskrant. Het tweede geval waarbij ik betrokken ben, is dat ik over een collega op een gegeven moment had gezegd, een hoer. Ik vind dit niet grensoverschrijdend, eerlijk gezegd. Ik kan het voorstellen dat het vervelend is. Overigens was diegene toen midden in de 30, het was geen stagiair van 18. Er wordt steeds gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Met het, bijvoorbeeld het vernederen van mensen of seksueel. Daar heeft het helemaal nul mee te maken. Als men het mij verwijt, so be it. Ja, hij schoot dus behoorlijk in de verdediging. Vond zelf niet echt heel chic, deze vlucht naar voren. Tot zover de tv-week en over een klein uurtje de radioweek. Wij kijken er naar uit, Ron. Steven, op dit moment sta je op de bühne met je nieuwe programma Wat een man kan, kan ik ook? En in je... Nee. Mijn show heet Alleen Brabanders, geen Nederlanders. Oh, Hebben ze weer verkeerd doorgegeven natuurlijk. Oké. Nou goed, of ik heb het niet goed gekeken, kan ook. Maar het interessante is dat je in die biografie zegt, sinds ik mijn boodschap heb losgelaten en ik gewoon leuk ben, gaat het eigenlijk veel beter. Maar boosheid? Nee, niet zozeer je boosheid, je boodschap. Boodschap, ja. Ik heb geen boodschap meer, ik ben gewoon lollig. Ik sta daar gewoon leuk te zijn en daardoor ben ik veel populairder. Ja, klopt. Klopt. Ja, je kijkt me aan van wat bedoel je dan precies? Nee, ik dacht dat is dus jouw nieuwe stand. Ik heb niet meer zozeer een boodschap en ik wil niet zozeer verbinden of wat dan ook. Nou, ik wil wel verbinden met de filmpjes die ik maak en zo, dat wel. Maar als ik op de bühne sta, dan blijft mijn nieuwe boodschap is mensen komen om te lachen. In de essentie, comedy begon bij de hofnar. Hofnar van die koning. Niemand luisterde naar de hofnar, want dat was gewoon een grapje. En iedereen lag dubbel om de hofnar. En ik wil gewoon terug naar die hofnar. Het hoeft niet allemaal zo een diepere laag. En ik laat mensen echt janken in mijn theaterprogramma's. Janken van het... Hopelijk is positief dat ze janken, maar... Janken van de lach bedoel je? Janken van de lach, weet je. En ik krijg berichten binnen. Ik heb pijn in mijn kaken. En waar gaat het over? Herkenbare leuke dingetjes. Bevalling bijvoorbeeld, hoe mijn bevalling was. Althans, van mevrouw dan. Althans, ja. Ik was erbij. Maar dat soort dingen. Ja, want dus, er is heel veel grappigs over te vertellen. Nou, de vrouwen die weten precies wat ik bedoel als ik het ga vertellen. Ach man, hou op. Steven Brunswijk, dank je wel voor je komst. We spraken met je naar aanleiding van je boek Altijd kind gebleven. Dat is nu voor iedereen te lezen. Dank je wel, nogmaals. En heel veel succes met alles. Dank je wel. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag voormalig scheidsrechter Mario van der Ende. Heel graag, tot zo. Ster. Sonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Kies je partij voor de bomenkappers of kies je partij voor de dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nog een paar minuten in Nijmegen. De eerste helft dan wel te verstaan. De NEC, FC Utrecht, Nico. Het staat 1-0 voor NEC. Enige treffer werd na een half uur gemaakt door Di Mata. Na voortreffelijk voorbereidend werk van Oussama Tanane, die met een heerlijk steekpaasje kwam. De voorsprong komt NEC ook toe. Ploeg met het meeste balbezit en de meeste kansen. En Utrecht heeft het weer lastig. Bijna rust in Nijmegen. NEC Utrecht dus 1-0. Mario van der Ende is een van de bekendste scheidsrechters uit de Nederlandse voetbalhistorie. Hij floot honderden wedstrijden in het betaalde voetbal, was actief op 2 WK's en ook een EK. Zometeen heb ik het met Mario van der Ende over de scheidsrechters van nu. Eerst het laatste nieuws. Vrijwel iedereen die is opgepakt bij het klimaatprotest is weer vrij. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Nog 3 mensen zitten vast vanwege die blokkade op de A12 gisteren. Politie arresteerde bijna 700 mensen tijdens het klimaatprotest in Den Haag. Demonstranten blokkeerden urenlang een deel van de snelweg en gaven geen tot weinig gehoor aan verzoeken van de politie om te vertrekken. VVD-leider Rutte vindt dat de klimaatactivisten veel te ver zijn gegaan. Absurd, zei hij bij WNL op zondag. Vroeger was het zo als de politie zei, ga je weg, dan ga je weg. En nou waren ze ook nog boos dat dat waterkanon was ingezet. Nou, ik zou zeggen, eigen schuld, dikke bult. Dus prima als je demonstreert, prima als je je mening bekendbaar maakt. Je hebt je wel aan de aanwijzingen te houden. En als de burgemeester zegt, dit kan niet op deze plek, en de politie zegt, je moet weggaan, dan ga je weg en je kunt in Nederland overal demonstreren. Dat is allemaal prima. Iedereen moet zijn mening kunnen geven. Dat is onderdeel van de democratie. Maar we hebben ook normen en waarden, we hebben wetten en regels. Daar heb je ook aan te houden. Rutte, vanochtend bij WNL op zondag. Hij vindt dat de kosten van de grote politieinzet moeten worden betaald door de activisten van Extinction Rebellion. In Moldavië loopt de spanning op bij een grote demonstratie in de hoofdstad Chisinau. De economische situatie is de directe aanleiding voor het protest. Vanwege de oorlog in Oekraïne, het buurland, zijn er enorme prijsstijgingen. Buitenlandredacteur Giem Balduk is bij die demonstratie. Giem, de Moldavische politie die heeft voorafgaand aan de demonstratie gewaarschuwd voor rellen. Hoe gaat het nu? Ja, je hoort waarschijnlijk aan het geschreeuw op de achtergrond en af en toe de pannen die hier worden, waarmee wordt geslagen, dat het protest nu in volle gang is. Ik schat dat er nu enkele duizenden mensen hier in de straat voor het parlementsgebouw en het presidentieel paleis van president Mario Sandu zich hebben verzameld. Ze scanderen teksten, voornamelijk weg met de dictatuur, weg met Maya Sandu. Er worden met Moldavische vlaggen gewapperd. Er worden steden met bordjes benoemd. Dus ik zag een bord voorbij komen gericht aan de eurocommissaris Josep Borrell. Voor de buitenlandaangelegenheden van de hele van de Europese Unie. Dus een vrij anti-Europees protest dus. Tot nu toe zijn er minstens 54 aanhoudingen verricht volgens de politie. Het ging om mensen die verboden wapenbezit bij zich hadden. Een groot deel daarvan waren jongeren. Ook zijn er een aantal bommeldingen in het centrum geweest. Dat is volgens de politie om de politie weer af te leiden van deze protesten. Ze roepen op mensen vooral kalm te blijven en niet ook richting het parlementsgebouw op te treden. Er wordt af en toe geprobeerd een andere route aan te houden dan is toegestaan. En er zijn her en der wat tegendemonstraties waardoor kleine opstootjes ontstaan. Maar vooralsnog is de sfeer redelijk gemoedelijk, zou ik zeggen. Hoewel ik net met een inwoner van de stad sprak en zij zei, het voelt nu wel anders dan de andere keren. Het kan wellicht komen door de waarschuwingen vooraf dat er rekening wordt gehouden met ongeregeldheden. Maar ze vond dat de sfeer wat gespannender aanvoelde dan de vorige keer. Ja, ja. Voornaamste grief van de demonstranten is dus dat ze tegen die pro-Europese koers zijn van de regering in Moldavië. Ik hoor over wapenbezit bij jongeren. Betekent dat er extra streng wordt gecontroleerd en dat ze allerlei maatregelen hebben genomen om de veiligheid bij die demonstratie te waarborgen? Jazeker, want volgens de Moldavische autoriteiten wordt dit protest voornamelijk opgezet met behulp van Rusland. Een partij die op goede hand is van de Russen, die zou daarbij hulp hebben gekregen, dus van Rusland, om mensen op te volgen, om ze te trainen hoe je een parlement moet bestormen. En vergelijkbare zaken. De Moldavische autoriteiten die waarschuwen dus volop dat er geweld kan worden gebruikt. Dat kan natuurlijk ook een manier zijn om mensen weg te houden van deze protesten. Want als je toch kritisch op de regering bent, maar tegen geweld bent, dan blijf je weg bij de kans op dat geweld. Maar er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. De bussen die richting deze stad komen worden tegengehouden. Mensen die in zo'n bus zitten onderweg naar dit protest, die proberen vervolgens om de blokkade heen te lopen en zijn nu lopend onderweg naar de stad. Het is de vraag of zij nog op tijd aankomen voor dit protest voorbij is. Maar vanuit verschillende windrichtingen komen dus nog mensen naar dit protest toe. Giem Balduk vanuit een onrustige hoofdstad van Moldavië, Chisinau. Dankjewel. In Israël is massaal geprotesteerd tegen de hervormingsplannen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu. Protesten zijn in het hele land en al 10 weken op rij zijn er protesten. Demonstranten zijn bang dat het parlement te veel macht krijgt ten koste van het Hoge Rechtshof, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Nou, mensen demonstreren tegen plannen van de regering om het Hoge Rechtshof aanzienlijk minder macht te geven over het rechtssysteem. En tegelijkertijd zou het Israëlische parlement dan juist weer veel meer macht krijgen. En demonstranten die zijn bang dat de regering, wat de meest conservatieve en religieuze regering is die het land ooit gehad heeft, dat die dan de absolute macht zou krijgen en dat daarmee de Israëlische democratie in gevaar komt. Ondanks de vele massale protesten in het land gaat de regering voorlopig gewoon door met de hervormingen. Die laat zich in ieder geval niet stoppen door de demonstranten, lijkt het nu. We hebben juist gezien dat ondanks die massale protesten de afgelopen weken de regering gewoon door is gegaan met het doorvoeren van die hervormingen. Daar juist weer meer stappen in heeft genomen. En premier Netanyahu die sprak ook echt hele harde woorden uit naar die demonstranten. Hij noemde ze anarchisten en zelfs terroristen. En de minister van Nationale Veiligheid die geeft ook elke keer aan heel hard op te zullen treden tegen demonstranten die de openbare orde verstoren. Dus daar klinkt eigenlijk alles behalve een verzoenende toon. En ja, dat is natuurlijk ook iets wat bij de demonstranten alleen nog maar meer frustratie oproept. Na de ontploffing in een appartementencomplex in Oosterwolde heeft de politie een man van 26 aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. Op welke manier is niet helemaal duidelijk. Bij het ontruimen van het pand in Oosterwolde vond de politie in een van de appartementen een kleine hennepkwekerij. De Saoedische oliemaatschappij Aramco heeft vorig jaar een recordwinst geboekt, 151 miljard euro. Het bedrijf profiteerde van de hoge prijzen voor ruwe olie door de Russische invasie van Oekraïne. En de Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence heeft hard uitgehaald naar Donald Trump. Hij zei dat de geschiedenis Trump verantwoordelijk zal houden voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Pence zei onder meer dat de oud-president hem en zijn familie in gevaar heeft gebracht. En hij noemde die dag een schande. Het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft Duitsland aangespoord om op korte termijn munitie naar zijn land te sturen. Ook wil hij dat Berlijn vaart maakt met het trainen van Oekraïense piloten voor westerse gevechtsvliegtuigen. In een interview met de krant Bild am Sonntag zegt minister Kuleba dat het tekort aan munitie het grootste probleem is dat Oekraïne nu heeft in de strijd tegen Rusland. Duitse wapenfabrikanten hebben alle leveringen klaar, zegt hij. Maar we moeten wachten op een handtekening van de regering. De Nederlandse ploeg heeft de WK Shorttrack in Seoul afgesloten met 3 gouden medailles. De relayploegen wonnen bij zowel de gemengde relay als bij de vrouwen. En eerder op de dag verraste Xandra Velzenboer al met het goud op de 1000 meter. In totaal pakten ze dit WK 4 keer goud. De Nederlandse honkballers spelen op dit moment hun laatste groepswedstrijd van de World Baseball Classic, het WK honkbal in Taiwan. Tegen Italië is het een do-or-die-wedstrijd om de kwartfinales te bereiken. Commentator Andy Houtkamp. Andy, om 12 uur is die wedstrijd begonnen. Hoe staat het ervoor? Het is spannend, heel spannend, want het staat 1-0 voor Nederland. Een homerun van Chadwick Tromp, de achtervanger van het Nederlands team in Taiwan, waar ze nu spelen. Straks na deze wedstrijd gaat het hele koppel naar Japan. Maar in Taiwan staat het dus 1-0 bij Italië. En het zijn allemaal, zoals dat zo mooi heet, major leaguers die spelen. Matt Harvey op de heuvel bij Italië. Dat is iemand die heeft al in de World Series in Amerika gespeeld. Maar hij kreeg dus een enorme klap te verwerken van Tromp, de achtervanger van Nederland. Solo homerun staat 1-0 voor Nederland. We zitten in de tweede helft van de vierde inning. Italië aan slag, maar Nederland vooralsnog op de goede weg. En Jankamp, dankjewel. 9 minuten over 1, de weersverwachting nog. De laatste regen trekt weg en op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag droog. In het zuidwesten kan de zon zelfs soms even doorbreken. 7 tot 12 graden. Vannacht gaat het weer regenen en harder waaien. Morgenochtend ook regen en veel wind. In de middag een enkele bui en soms weer wat zon. De maximum temperatuur morgen 17 graden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Mario van der Ende is onze sportgast dit uur. Voormalig topscheidsrechter. Jarenlang floot hij op het allerhoogste niveau in Nederland, maar ook tijdens EK en WK's. Nog steeds volgt hij het voetbal op de voet. In het AD schrijft hij er columns over. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Heb je wel eens heimwee naar het vak? Nee. Ik heb een paar jaar geleden mijn vrouw moeten beloven om niet meer hard te lopen. Ik mag wel wandelen, zo lang mogelijk als ik wil. Dus dat betekent, en tegenwoordig gaat het voetbal zo snel dat je zonder hardlopen daar niet meer thuis hoort. En waarom heb jij je vrouw moeten belopen dat je niet meer hard? Ja, die vond dat ik, toen ik 65 werd, dat het wel genoeg was geweest om om bezweet thuis te komen. En daar luistert en Mario van de Ende naar. Ja, zo af en toe heb je dat wel eens. Heb je wel eens een rem nodig. Ja. Het is heel gezond, toch? Lekker rennen. Ja, maar ik wandel niet. Hè, want toen jullie vanmorgen belden van, of ik hier te gast wilde zijn. Ja, toen was ik ook aan het wandelen. Dus ja, dan. Ja, helemaal goed. Nee, ik voel me prima zo. Ja, oké. Maar heimwee, dat heb ik 1 wedstrijd gehad. Dat was de eerste keer dat ik, toen ik gestopt was met het fluiten. Toen zat ik bij Vitesse Ajax op de tribune. En ja, dan komen de spelers het veld op. En toen dacht ik van, hè, misschien dat toch wel even leuk geweest nog. Maar daarna heb ik, er is een tijd van komen, een tijd van gaan. En een tijd van stoppen, dus. Ja, want dat geeft een bepaald gevoel als die spelers dat veld opkomen. En jij stond daar midden op dat veld te wachten. Ja, of ik liep met ze mee. En dan, meestal was het, in de catacomben was het al heel aardig. Want dan had je al de eerste gesprekken. En de eerste, ja, het waren niet alleen gesprekken, maar ook van, wat doe jij weer hier? Of waren er veel geblesseerden vandaag dat jij hier mag fluiten en zo? Dus, oh ja. Dan werd je al redelijk goed voorbereid. Ja, daar willen we straks allemaal over weten natuurlijk. Allemaal dit soort leuke verhalen. Roel Vergouwen, ja? Jij hebt ook weer het een en ander opgespoord. Ik heb leuke fragmenten aan het einde van het uur. Bijvoorbeeld de radioweek, zoals altijd. Dus dan kijken we even terug, wat is er op de radio allemaal uitgezonden afgelopen week? Nou ja, natuurlijk gaat het op de radio ook de afgelopen dagen over het nieuwsverhaal van de week bij NOS. Sport natuurlijk, mm-hmm. Het schandaal daar. Maar we gaan ook lachen met radiobloopers. En ja, een radiomoment van de week van een populair radioduo dat zorgde voor commotie aan de ontbijttafels bij een aantal ouders van jonge kinderen. Goed, daar gaan we straks alles over horen. Ja, dat is een cliffhanger, hè? Ja, ik zie je denken, wat kan dat nou weer zijn? Ja, ik moet even nadenken. Goed, nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Mario van der Ende, geboren op 28 maart 1956 in Den Haag. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit maakte mij een goede scheidsrechter. Ik denk de kennis van de voetbalwereld. Van de professionele voetbalwereld. En de kennis van het spel. Dit was een moeilijk moment in mijn carrière. Nou, het moeilijkste moment in mijn carrière was dat ik in 1999 was in het vooruitzicht gesteld dat ik de Champions League finale zou fluiten als er geen Nederlandse ploeg in dat jaar die finale zou bereiken. En toen werd er een tumor in mijn hals ontdekt. En 2 weken nadat ik die prettige boodschap, lag ik op de operatietafel in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dus als je dan praat over een vervelend moment of een moeilijk moment. Dat was wel het. Maar ja, goed, we zijn 23 jaar verder en ik kan het gelukkig allemaal nog navertellen. Zeg dat wel. Deze ontmoeting heeft indruk op mij gemaakt. Ja, dat is toch de eerste ontmoeting met Elsje geweest, met mijn vrouw. Ik dacht van, ja, ze luistert, denk ik. Dus, maar goed, dat is, ik denk dat dat gewoon een van de belangrijkste ontmoetingen in mijn leven is geweest. En ik luister er af en toe nog naar, hè? Dat hebben we net toch al. Ja, precies. Dat mag niet meer gerend worden. Ja. Een bijzondere dag in mijn jeugd was de dag dat... Dat ik toegelaten werd bij de voetbalvereniging ADO. Dat was op dat moment het mooiste geschenk wat je als jongetje, voetballend jongetje, kon krijgen. Ik was toen gescout, zoals dat zo mooi heet. Maar toen moesten we toch nog met een grote groep jongens moesten we een toelatingstest doen. En er was Dick Advocaat, Aad Mos, Harry Vos, allemaal spelers die toen in de selectie, die waren er ook bij. En die gaven toen de goedkeuring dat ik lid mocht worden van ADO. En ik denk dat dat, wat ik net al zei, van als je dan leert hoe de voetballerij in elkaar zit, dat ik daar als jonge jongen al heel veel geleerd heb op weg naar een latere carrière. Dit thema houdt me momenteel bezig. Gisteravond zat ik dus, zoals gebruikelijk, wilde ik Match of the Day kijken bij de BBC. Engelse voetbal. Nou, daar is Kerry Lineker ligt daar natuurlijk nu onder een enorm vergrootglas. Naar die uitspraken over de immigratiewet. Ja, dat is één. De verminderende toestand van mijn moeder op het ogenblik. Die is fysiek even niet helemaal in orde. Dat houdt me ook wel bezig. En als je dan over voetbal gerelateerd, dan denk ik... wat me dan bezighoudt, is dat ik altijd hoop dat zo snel mogelijk die Super League ingevoerd gaat worden. Omdat de verschillen zo groot worden dat ik denk, het is een entertainmentwereld, laten we daar dan zo snel mogelijk mee beginnen. Deze opmerking op het veld zal ik nooit vergeten. Dat zijn er twee. Schieten me nu ineens in mijn hoofd. Eén was er naar Italië-Engeland, een wedstrijd die ging wie zich zou plaatsen, direct zou plaatsen voor het WK in Frankrijk. En de toenmalige grensrechter Jan Dolstra die zei tegen mij van... zo goed heb ik je nog nooit gezien, vlak na de wedstrijd. En toen zei ik dat je wat beter op moet letten, Jan. Maar de andere was een opmerking van Rob Witsje, Nederlands international, die bij Ajax Feyenoord, toen stond ik met mijn hand in de lucht ten teken van een indirecte vrije schop. Toen vroeg hij, mag die in één of in tweeën? En toen dacht ik, dat is ongeveer kenmerkend voor de spelregelkennis van de international. Ja. Deze wedstrijden vond ik het leukst om te fluiten. Een vol stadion en waar iets op het spel stond. Deze speler kon flink tekeer gaan op het veld. Nou, heb je een half uurtje. In Nederland, Jan Wouters, Ajax en PSV. Eugène Hansen van Roda, die kon er ook wat van. En internationaal heb ik altijd wel de degens kunnen kruisen met Risto Stoichkov. Bulgaar, die ook nog bij Barcelona jaren in de top heeft gespeeld. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Heel even die ontmoeting met Elsje. Hoe lang geleden? Dat is nu 25 jaar geleden. En waar was dat? In Amsterdam. In de kroeg. Zij stond al met een aantal vriendinnen. En ik met een aantal vrienden. En de rest is geschiedenis, zeggen we dan. Ja, nou ja, geschiedenis. Ik hoop dat er ook nog heel veel toekomst bij zit. Ja. Jij benoemde al het moeilijke moment in je carrière in 1999. Je zou dus de finale van de Champions League gaan fluiten. Nou ja, als er dus geen Nederlandse ploeg... Ik snap het. Als de grote missers op weg daar naartoe... dan gaan ze natuurlijk ook weer even achter de oren krabben, maar... Ja, ik was daar Je had grote kans. Toen werd je ziek. Ja, dat kun je het zeggen. Ben ik een half jaar uit de running geweest. Ja, het geluk gehad dat ik met een fantastisch stel doktoren... Ja, dat ik daarmee in aanraking kwam. Die hebben de tumor toen verwijderd. Er is een proces van een half jaar. Kijk, het eerste wat ik vroeg aan die doktoren... toen ze het vaststelden, wanneer kan ik weer fluiten? Oh ja? Nou, toen zeiden ze, de eerste die teruggekeerd is in het arbeidsproces... dat is ongeveer 10 maanden geweest. Ik zei, dan doe ik het wel in 6. Ja, en ik ben toen eigenlijk aan het herstel gaan werken met trainen. Ik ben toen bij de medische afdeling in Zeist, bij de KNVB... die mensen stonden elke 24-7 voor me klaar. Ook op zaterdag, op zondag. Dus met masseren, met trainen, eigenlijk met alles... En hoe lang uiteindelijk heeft dat revalidatieproces geduurd bij jou? Een half jaar, precies. Precies wat je had voorgenomen. Van 1 oktober en 1 april. En 1 april vloot ik weer een wedstrijd met de tweede elftal. PEC Zwolle 2, Volendam 2. om gewoon weer eens te kijken hoe het ging. Ja, dat verleer je natuurlijk, net zoals fietsen verleer je dat niet. Maar dat was voor mij natuurlijk eigenlijk, als je praat over de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière, was dat het. Ondanks ik ook een aantal keren Real Madrid, Juventus of, ja. Of andere wedstrijden heb gefloten. Ja, want dat was natuurlijk een moment dat je dacht, ik ben er weer. Ja, ja, ik heb dat idee altijd wel gehad natuurlijk. Hè, van je moet blijven vechten. Ja, vechten, ja. Waar vecht je tegen? Nee, dat, zei, nee. Dat hoor ik ook vaak, dat hij heeft de strijd verloren. Of, ja, het is gewoon geluk hebben. En als je daar gelukkig, net in mijn omstandigheden nog, kon blijven functioneren. Want je zei het, het is nu meer dan 20 jaar geleden. Is het iets wat altijd achterin ergens nog... Nee, niet achterin, elke dag. Ja? Elke dag als ik opsta. Kijk, mijn speeksel voor productie is door bestralingen en zo met 50% verminderd. Dus dat betekent dat als ik 's morgens opsta, dat ik een droge mond heb. En, en er zit een litteken met 65 hechtingen. Dus elke morgen moet ik toch even mijn hoofd een beetje in het gril. Want dat zit gewoon strak. Ja, dus dat, daar word je dus dagelijks aan herinnerd. Dus niet in het achterhoofd, maar dat is gewoon een way of life. Ja, ja. Je staat ermee op letterlijk en gaat ermee naar bed dan waarschijnlijk. Ja, nee, maar het is ook zo dat ik dus op mijn linkerkant kan ik moeilijk slapen. Omdat ik dan een beetje duizelig word, omdat de bloed toevoer. Maar goed, dat zijn bijkomstigheden. Ja, ik snap het. NEC die speelt tegen Utrecht. Is het een wedstrijd waar jij, als jij zit te kijken, ook gewoon altijd heel erg als een scheidsrechter nog steeds kijkt? Nee, ik kijk als voetballiefhebber. En daar zit automatisch bij mij wel bij. Ja, hoe functioneert de scheidsrechter? Kijk, bijvoorbeeld als er een buitenspelsituatie is, en dat is tegenwoordig iets anders. Tegenwoordig moeten ze ook wachten met een vlagsignaal. In mijn tijd was het gelijk, vlag omhoog en dan was het buitenspel. Dan zit ik altijd wel, dat kan buitenspel zijn. Of als ik mensen zie juichen, dat heb ik op de tribune bij wedstrijden ook. Dan zeg ik, heb je nou niet gezien dat die grensrechter vlagt? Dus dat heb ik dan nog wel. Dat zit dus wel ergens in het achterhoofd. Ja. Ja. Nico, doet de scheidsrechter? Nou, hij is redelijk onzichtbaar, dus dat is vaak een goed teken voor de scheidsrechter Ingmar Oostrom. Hij is wel een talentvolle jongen, moet ik zeggen. Hij is 33 jaar, maar hij laat de wedstrijd fluit niet voor elk wisselwasje. Hij heeft nog geen kaarten hoeven uitdelen in deze wedstrijd. En dat bevalt me eigenlijk altijd wel. Als de scheidsrechter niet opvalt, dan doet hij het dus vaak goed. NEC doet het ook goed in deze wedstrijd. Staat nog altijd met 1-0 voor door die goal van Di Mata. En je zou kunnen zeggen dat beide ploegen de vorm van de afgelopen weken mee hebben genomen naar deze wedstrijd. NEC dat het al een tijdje goed doet, weliswaar vorige week verloren op bezoek bij Ajax, maar het was een nipte nederlaag, 1-0. Daarvoor waren er ruime overwinningen op Excelsior en Volendam. En Utrecht heeft natuurlijk die beroerde week achter de rug met de bekeruitschakeling. En daarna ook nog een thuisnederlaag in de competitie tegen Fortuna Sittard. En Utrecht begon nog wel aardig aan de wedstrijd, maar is daarna toch wel weer ver weggezakt. Heeft het heel erg moeilijk om tot kansen te komen. Het wordt allemaal slecht uitgespeeld. En nu staan ze ook nog eens op een 1-0 achterstand in de wedstrijd tegen NEC. Een ploeg die heel weinig tegendoelpunten krijgt. Dus de problemen voor Utrecht zijn nog niet voorbij. Sterker nog, er wordt een grote kans van Metzel. Die gaat langs de keeper. Metzel vanuit de lastgroep terugleggen en daar is de 2-0. Het is Di Mata na weer geplutst bij FC Utrecht achterin. En zo lijkt NEC de volgende zegen te gaan boeken. Het komt op een 2-0 voorsprong na 2 minuten in de tweede helft door de tweede treffer van Di Mata. Ja, die pikken we dan toch even mee. Mooi zo. Ja, wat ik daar ook mee pik, ja? In deze opmerking bijvoorbeeld die hij maakte van de scheidsrechter is lekker onzichtbaar, dus dan is het goed. Ja? Ja, en ik heb altijd het idee als de scheidsrechter juist zichtbaar is, dan kan die heel goed zijn. En want ik heb al gebruikt als adagium dat een goede scheidsrechter juist altijd de wedstrijd en de spelers beter kan laten functioneren. Dus dan ben je juist wel zichtbaar, in mijn optiek. Ja. Dus je mag wat mij betreft best zichtbaar zijn. Ja, helder. Ik heb het opgeschreven. Zichtbaar. Ja, nee, Mario van den Ende is onze gast, voormalig voetbalscheidsrechter. Een man met een geweldige staat van dienst. Hij floot meer dan 600 wedstrijden in het betaald voetbal. Waaronder finales van de Johan Cruijffschaal en bekerfinales. Kwam ook in actie tijdens EK en WK's. En nog steeds boeit de sport hem en levert het input voor zijn wekelijkse column in het AD. Zijn ervaringen gebruikt hij nu voor lezingen over leiderschap, waarin hij die link legt met het scheidsrechtersvak. Dit uur Mario van der Ende op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, het scheidsrechtersvak gerelateerd aan leiderschap. Heb jij dat inderdaad altijd gevoeld als toch een soort leider in het veld, als je daar stond? Ja, in ieder geval een heel belangrijk puzzelstuk van die wedstrijd. Want als er bij jou een stukje dus ontbreekt of niet goed zit, dan heeft dat gelijk de consequenties op zijn wedstrijd natuurlijk. En dan heb ik het over duidelijkheid. Dat je dus duidelijk aangeeft wat jouw grenzen zijn. Je spelregelkennis moet natuurlijk op orde zijn. Je spelkennis, wat ik al eerder zei, dat vind ik heel belangrijk. Dat je weet hoe het spel gespeeld kan worden. Daar zit gewoon een communicatie met spelers is natuurlijk heel belangrijk. Het waarnemingsvermogen is heel belangrijk. Hoe interpreteer je zaken? Hoe neem je waar? Wat vond je jouw allersterkste punt? Want je noemt een heleboel dingen. Ik denk een van mijn sterkste punten, dat zeg ik, het spel, dat ik het spel snapte. Dat je de regels gewoon heel goed kende. Ja, dat vind ik een voorwaarde. Ja, zeg, hallo. Dat vind ik een voorwaarde. Het is voor mij onbegrijpelijk dat nog steeds de scheidsrechters in betaald voetbal mogen functioneren als ze een 7 halen met de spelregeltoets. Want dat moet zijn, wat jou betreft, 10. Een 10. Ja, zo simpel is het. Scoorde jij altijd een 10? Nou ja, als ik een 9 haalde, was ik doodziek. Want ik ging altijd voor een 10. En dat was niet alleen bij de spelregel toen, maar dat was ook als ik een wedstrijd in ging. Ik heb altijd gewoon geprobeerd het optimale eruit te halen. Nou ja, goed, je noemde net de reeksen van wedstrijden die ik geleid heb. Ja, ik denk dat ik in mijn hele loopbaan 5 keer voor mezelf een 10 haalde. Weet je, dan sta je na afloop onder de douche. En toen had ik het idee van, ja, ik kan niet beter. Ja, wat is heerlijk. Ja, maar dat is 5 keer op misschien 800 wedstrijden. Maar goed, je hebt het wel 5 keer ervaren. Ja, ja. Welke was een 10? Italië-Engeland. Oh ja, waar je het net over had. Waar ik het over had. Ja. Daar zat alles in. Maar ook 2 wedstrijden in de toenmalige afdeling Den Haag. Waar ik toen begon. Dan begon je op het laagste niveau. Ja, toen dacht ik van ja, volgens mij mag ik wel een paar stapjes omhoog. Want het kan niet beter. En dan ben ik altijd heel kritisch naar mezelf geweest. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Ja, het moest altijd een 10 worden. Ja, dat is wel het maximale eruit halen. En je had het net over dat je dan al in de catacombe een beetje aan het geiten was met die spelers. Nou, geiten. Ik moest ook af en toe al corrigerend optreden. Ik heb nog eens een keer een wedstrijd in de Kuipen, Feyenoord tegen FC Twente. Toen stonden we dus beneden in die catacombe en dan moet je het trappetje op naar het stadion. Dan gaat die klep open en dan krijg je een cacophonie van geluid en dan voel je het hele stadion trillen. Maar er was toen al bonje tussen de spelers. En toen heb ik maar even beide teams even naar de kleedkamers teruggestuurd. En dan heb ik even in algemeen beschaafd Haags heb ik eventjes... Wat zeg jij dan? Of wat zei jij dan? Ja, dat ik dit absoluut niet accepteerde. Dat dit gewoon niet kon. En dat dan kwamen er wel eens wat krachttermen bij. Van, ja? Krachttermen? Ja. Welke dan? Ja, nou goed. Nee, maar echt de heftige kracht. Nou ja, dat ik dat dit absoluut niet... Ja, laat ik zo zeggen... Dat maar een vloek ertussen. Ja, af en toe een vloek. Echt waar? Ja, nee. En nogmaals, ik ben daar niet trots op. Maar dat, dat was in mijn tijd eigenlijk ook wel gewoon goed onder spelers. Ja. En tegenwoordig met alle camera's en alle... Maar dan stuurde je ze terug naar de kleedkamer... en dan deed je beide kleedkamers aan en dan had je daar eens even stevig... Nee, alle 22 in 1 kleedkamer. Oké, allemaal bij elkaar. Ja, nu hoef ik het maar 1 keer te zeggen. Ja. Ja, dat was wel makkelijk. Ja, en dan liet je ze even weten wie daar de baas was. Ja, even de piketpaaltjes slaan, ja. Ja. En dat vind ik ook wel belangrijk voor een scheidsrechter... dat iedereen wel weet waar die grenzen liggen en waar ze aan toe zijn. Want dan hebben spelers, trainers, publiek... En wat zei jij dan bijvoorbeeld, wat jij totaal niet zou tolereren? Want wij zien natuurlijk altijd, bijvoorbeeld bij wedstrijden tijdens WK's of EK's... zien we de tos en dan zien we de scheidsrechter even in gesprek met de aanvoerders. Ja, dat gaat gewoon, hoe gaat het? En dan hoor je vaak van, dan mogen ze nog kiezen, hè, welke kansen... Ja, ja. Ja, nee, maar kijk... Maar wordt er dan nog iets relevants gezegd? Nee, niet echt. Nee, dan zeg je gewoon succes, jongens. Ja. Boca Lupo in het Italiaans of wel. Ja, in de eigen taal? Ja, proberen in de eigen taal. Oh, ja? In het Roemeens gaat dat wat moeilijker. Maar ja, dat zijn dingen die... Had je even opgezocht hoe dat was in Italië? Dat viel er wel mee. Dat talenkennis die... Maar als je inderdaad... Ik heb vakantie goed mijn oren te luisteren. Ja. Maar als je even duidelijk wilde maken... Oké, jongens, even 1 ding. Dan deed je dat eigenlijk voorafgaand eraan. Ja, en vaak, als je wat langer meeloopt... dan weten zij ook natuurlijk wel wat ze vlees in de kuip hebben. Ja. Want dat wist ik ook van spelers. Wat was je imago? Nou, soms... dat hoor ik nog wel eens terug. Die vonden me een arrogante kwast. Een arrogante... En de vader er ook bij, die zeiden ook altijd... blij dat jij er bent, want we weten nu... We weten eigenlijk, of dat hoor je dan vaak na afloop... we wisten wel waar we aan toe waren. En wie vond jou een arrogante kwast? Nou, Wim Kief bijvoorbeeld. Ja? Ja, ik... En dat was geen trucje. Ik had nog wel eens zoiets van, als spelers op me afkwamen... dat ik dan een soort wegwerpgebaar had. En dat zat gewoon in me. Dat was niet dat ik dat niet voor de spiegel had geoefend of zo. Ja, dat kon hij absoluut niet tegen. Nou, en dan... maar goed, heeft hij nog wel eens over als ik hem tegenkom. Wat zegt hij dan? Of zo. Dan doet hij dat handgebaar. En dan zo begroet hij je dan, weet je wel. En dan, maar goed, dat zijn dingen die eenmaal aan je kleven. Maar het belangrijkste vond ik wel dat... die wedstrijd in ieder geval zo liep. En dat ik dat in ieder geval toch een belangrijk aandeel aan dat als die wedstrijd goed liep. Ja. Nu worden natuurlijk ook heel vaak gele kaarten gegeven voor brutaal gedrag. Hoorde jij dat dan wel eens? Iemand tegen zijn collega's en wat een arrogante kwast is dat toch? Ja, jij daar een gele kaart voor hebben gegeven? Ja, in mijn tijd. Jouw tijd. Goed. In de periode dat ik floot. Ik denk dat er wat meer gezegd werd dan nu. Het was natuurlijk ook zo dat je in die tijd had je natuurlijk ook veel meer Nederlandse spelers. Er zijn nu bijvoorbeeld ploegen in de Eredivisie. Waar 11 nationaliteiten. Ik noem het wat, als je Vitesse moet fluiten. Nou, dan moet je echt een talenknobbel hebben. Om dat goed allemaal met die spelers te kunnen communiceren. Ja, nou, met Engels kom je niet heen, toch? Ja, dat hoop je. Maar. En er zijn er ook wel een aantal Oost-Indisch doof. Maar ik vond het altijd wel heel, een leuk spel ook. Om mensen wel even goed te bereiken. Door? Door te zeggen, laatste keer, eerste keer. Wat ik nu nog wel eens mis, bijvoorbeeld bij de huidige generatie scheidsrechters. Maar ook dat. Ik was altijd een proactieve scheidsrechter. Ik was altijd, heb ik het idee wel eens gehad, dat ik altijd toch de wedstrijd een seconde vooraf wel goed kon lezen. Terwijl ik nu heel veel zie dat ze pas reageren als er iets gebeurd is. En ik heb nog wel eens het idee gehad dat ik door het reactieve wat ik in me heb, dat ik daarvoor heel veel situaties toch nog wel kon redden. Dat het niet uit de hand liep Of tegen een speler van, pas je op. Ik floot eens een keer een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. En Richard Witsje, die was op de zijlijn, kreeg een bal aangespeeld en die hield toen de bal 9 keer hoog. Weet je, dat is een soort vernederende actie voor al die Feyenoorders. Nou, toen riep ik wel even naar Peter Bos en Uri van Gobbel. Niks doen, want anders... Dan hoop je altijd maar dat dat kwartje dan even bij die spelers ook valt. Nu zou het geel zijn wellicht. Nee, want die actie, daar kan je niks aan doen. Die bal is in het spel en je mag die bal natuurlijk ook... Oké, het was gewoon tijdens de wedstrijd. Dat was tijdens de wedstrijd, okay. Ja. Heel even nog, zou je nou Wim Kieft, als je dat had gehoord, arrogante kwast, je zei... Toen waren er veel Nederlanders, dus eigenlijk kon je het veel beter verstaan, allemaal wat er werd gezegd. De communicatie ging natuurlijk wat sneller. Ja, precies. Ja. Maar zou jij een geel hebben gegeven of had je gewoon gedacht, Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, dat had ik. Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben toen, maar ja, kijk, ik ging altijd vanuit, de spelers komen niet om het publiek komt niet. Om de spelers en de scheidsrechters te zien bakkeleien. Mm-hmm. Die komen van het voetballen. Mm-hmm. Dus laten we dan zo snel mogelijk die bal weer laten rollen. Ja. En het voorbeeld wat je net noemde in de perskaart. Rob Witsche, welke opmerking op het veld je nooit zou vergeten. Toen zei Rob Witsche die eigenlijk vroeg of er in 2 keer... Dat was een indirecte vrije schop. Ja, precies. En dat hij eigenlijk de spelregels niet goed kende. Hoe reageerde jij? Ik stond met mijn hand omhoog. Ik zeg, denk je dat ik naar mijn moeder op vak S sta te zwaaien of zo? Weet je wel, dat zijn van die opmerkingen waar je dan bij hem wel de glimlach mee op het gezicht krijgt. Maar het geeft natuurlijk ook weer aan, en dat is niet alleen bij hem. Want ik merk het ook nog vandaag de dag, dat ook mensen waarvan het hun beroep is, maar ook bijvoorbeeld in de mensen die wedstrijd moeten becommentariëren, dat daar gewoon toch niet 100% spelregelkennis mee gepaard gaat. En je hoort ook heel vaak, de speler laat zich nu al makkelijk vallen. Of het is te licht voor een overtreding. Nee, er staan gewoon een aantal, in het spelregelboek staan een aantal criteria wat een strafschop op moet leveren. Nou, wel, maar dat is toch altijd een interpretatie? Nee, maar dat blijft het. Ja. Maar dat blijft het. Maar daarom probeer ik dus ook altijd te zeggen dat de scheidsrechterij of de arbitrage ook heel erg moet zoeken naar een bepaalde uniformiteit. Want daar is denk ik iedereen mee gebaat. Kijk, er lopen nu op de velden een aantal scheidsrechters rond die ook nog wel eens bekend staan dat ze hun eigen regels maken. Ja, dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. Ga jij hier in Hilversum op het drukste kruispunt staan met 5 verkeersregelaars en 1 heeft zijn eigen regels. Nou, dan heb je toch zo snel een panieksituatie op dat kruispunt als hij al in het midden mag staan. Ja, en dat stoort je. Ja, nou ja, het stoort dit. Het kan gewoon niet. Want iedereen, ik denk dat iedereen met bij zoveel mogelijk uniformiteit. Dus in de rechtspraak is dat toch ook. En we hebben nog steeds het woord scheidsrechter. Dus, mm-hmm. Nee, ja. Maar goed, het is natuurlijk altijd wat ik zeg in de interpretatie. Dat blijkt. Ik bedoel, de VAR hebben we sinds een aantal jaren. En ook, dit was al allemaal ingevoerd om duidelijkheid te scheppen. En ook daar... Ja, en meer zuiverheid te krijgen. Ja. Ja. Vind jij het, want we zijn inmiddels, ik heb het even opgezocht vanochtend, 2016 is het ingevoerd. Ja. We zijn inmiddels bijna, 7 jaar verder. Ben jij er blij mee hoe het gaat? Bij de invoering was ik super blij. Ja, dat weet ik. Omdat ik een enorme voorstander ben om het spel zo zuiver mogelijk te laten verlopen. Ja. Maar als ik dus zie hoe het op het ogenblik gaat, dan denk ik dat daar nog veel te veel interpretatieverschillen zijn. Maar kun je dan helemaal, denk jij, helemaal uitschrijven, dit levert wel rood op, dit niet. Denk je dat dan blijft het toch altijd... Ja, maar als je dat dus... Maar daarom zeg ik, je moet dus ook gaan werken. Kijk, als je in Nederland kijkt, dan werken ze dus met 35 personen die de VAR zijn. Dat zijn 35 scheidsrechters op alle verschillende niveaus. Mm-hmm. Jongens die dus in de Champions League fluiten, maar ook in de keukendivisie of zelfs daaronder af en toe nog in de tweede divisie fluit. Mm-hmm. Nou, dat betekent dus, als je 35 mensen gebruikt, dat die uniformiteit, dan moet je hopen dat dat heel dicht bij elkaar komt. Ik zeg, van die VAR ook, die VAR is nu nog steeds een advies, een soort vangnet. In mijn optiek moet die VAR gewoon eindverantwoordelijke zijn. Omdat hij nog steeds de meeste input heeft. Hè. Hij heeft, als het goed is, van 6-7 verschillende invalshoeken, kan hij de situatie bekijken. En dat de VAR, dus net zoals in de rechtspraak, de rechter bepaalt gewoon wat er gebeurt. De politieagent of de opsporingsambtenaren, die zeggen gewoon, je rijdt 170 kilometer. En de straf, die bepaalt de rechter. Ja. Nou, dus dat vind ik dus ook. Gebruik een onafhankelijke VAR, die geen persoonlijke binding heeft met scheidsrechters. Een voorbeeld, vorige week floot Danny Makkely een wedstrijd. En toen was Rob Dieperink was de VAR. Nou, in het systeem wat de KNVB nu hanteert, is Makkely ook de coach van Dieperink. Dus die hebben een hele persoonlijke binding en een persoonlijke relatie. Ja, dan denk ik van, die zullen elkaar wel dekken. Hoe gaan wij met elkaar om als wij komende week een Europa Cup moeten fluiten en we moeten 3 dagen naar Barcelona. En jij bent zaterdag mijn VAR en jij kapittelt mij even. Of jij haalt mij even 3 keer naar de scherm. Hou je rekening met de intermenselijke relaties eigenlijk? Nou, en ik zeg, voorkom dat en knip dat al. Ja. Zeg je daarmee eigenlijk, de VAR moet gewoon een aparte groep scheidsrechters worden die ook niet bijvoorbeeld op het veld staan zelf? Ja, ik vind of je bent scheidsrechter of je bent VAR. En, voor altijd dan dus. Ja, en die, kijk, en nu hebben ze dan ook nog iets, dat je dus VAR moet zijn. Dat je dus VAR moet zijn als je dus actief scheidsrechter bent. Dus een heleboel ervaren... Ja, precies, een combinatie is het nu. Ja, en een heleboel ervaren oud-scheidsrechters die waarschijnlijk er best voor een aanmerking zouden komen, die schakel je dan uit. Plus het feit dat ik denk dat... hoe uniformer die groep is, hoe kleiner die groep is. Ik zeg, maak daar een hoogwaardige opleiding van met 10, 12 mensen in Nederland en dan ben je gered. Zou jij VAR willen zijn? Maar nou, dat zeg ik. Als ik in andere omstandigheden, ik heb net al drie zaken gezegd waar die ik zou willen veranderen. Ja. Kijk, en dan zou ik er eens misschien wel over na hadden gaan denken. Nu op het ogenblik gewoon niet. Nee. Maar als morgen bellen, dan? Nee, maar dan zeg ik, dan gaan we eerst dingen veranderen. Oké. Okay. Maar als ze dit op deze manier gaan veranderen zoals jij het wil, dan ben jij daar voor in. Dan zou ik eventueel, zou ik er zeker over na gaan denken. Ja, er is gescoord in Nijmegen. Goed. Wij willen weten wie, Nico. De spanning is terug in Nijmegen, want Utrecht doet wat terug naar een 2-0 achterstand. Het is 2-1 geworden. Van der Streek ontsnapt aan de rechterkant van het veld. Zijn inzet wordt nog gekeerd door Jasper Sillissen. En daarna valt de bal voor de voeten van invaller Bas Dost van FC Utrecht. En die heeft geen probleem om die bal in het doel van NEC te krijgen. Werd nog geappelleerd voor buitenspel, maar in eerste instantie was het een terugspeelbal. Dus dan kan het sowieso geen buitenspel zijn. En bij de rebound stond Bas Dost ook achter de laatste verdedigers van NEC. Dus is het een geldige treffer. De VAR heeft het inmiddels ook goedgekeurd. En zo wordt het toch nog spannend in het laatste half uur van deze wedstrijd. NEC leek op een comfortabele zege af te stevenen, maar met nog 27 minuten op de klok is het dus 2-1 bij NEC FC Utrecht. In gesprek zijn we met Mario van der Ende. Hoe had jij het eigenlijk gevonden, denk je, om overruled te worden door een VAR? Nou ja, ik ben altijd, zeg ik, een groot voorstander van het zo zuiver mogelijk verloop. Jazeker, maar van wedstrijden. Dat zit dan ook bij mij in het systeem, dat als als je dan op de juiste manier gecorrigeerd zou worden, dan zou ik absoluut geen probleem meer mee hebben. Nee. En nu heb ik wel eens het idee, als ik scheidsrechters naar de kant zie lopen, dat ze op weg zijn naar de guillotine. Dat ze dan helemaal uit hun systeem worden gehaald. En dat zie je ook, dat zie je ook wel met regelmaat. Dat ze dan even, of een periode na zo'n VAR-moment, toch even weer terug moeten komen op aarde. Ja, maar goed, dat zou sowieso, hoe je het ook regelt, blijven. Dat als je dan iets doet waarvan de VAR zegt, het moet anders, dan sta je daar toch ook onzeker op het veld? Ja, maar ik denk dat het ook een soort gewenning is. Ja, ja. Kijk, dit is natuurlijk, je zei net, het is het zevende seizoen dat we hiermee mee bezig zijn. Dat is, ja. Ja, en ja, ik denk gewoon dat dat een soort gewenning is. Want bij het American voetbal is het totaal geen probleem. Omdat het daar al gewoon in de sport al jarenlang gewoon een situatie is dat die gewoon goed is geworden. Ja. Ja, dat zei ik al, je hebt ook WK's en een EK gefloten. Miljoenen mensen zitten dan te kijken, letterlijk. Jij staat er op dat veld, nogal belangrijke beslissingen. Gaat ook over ongelooflijk veel geld. Dat is mentaal zwaar, hè? Ja, op dat moment ben je gewoon, denk ik, ik heb het eerder gezegd, een soort way of life. Het was iets wat je wekelijks deed. En op een gegeven moment raak je daar ook wel aan gewend, denk ik. En ik heb nooit het idee gehad van, goh, als ik een foutje maak, dan scheelt dat Barcelona of Real Madrid of Juventus een aantal miljoenen. Nee, maar dat was wel zo. Ik ben er altijd maar vanuit gegaan dat ze mij aanstelden omdat ze dachten dat ik het kon. Heb je dat niet als een zware druk ervaren? Nee, wat ik wel heb ervaren, ik heb een WK in Amerika mogen leiden. En daar was ik zo'n beetje een soort reizende minstreel, geloof ik. Toen heb ik, we waren gestationeerd in Dallas. En van Dallas moest ik naar New York, toen moest ik naar Boston. Boston terug naar Dallas, toen moest ik ineens aan de andere kant Los Angeles en San Francisco. Toen moest ik weer terug naar Dallas om die wedstrijd te leiden. Of een keer als vierde official. En dan moest ik weer naar Washington. Dus je zat in verschillende tijdzones. En toen ik terugkwam op Kijkduin, op het strand in Den Haag waar ik woonde. En ik liep daar toen de eerste uren. Toen wist ik echt niet waar ik was. Dus dat betekent wel dat je dan toch in zo'n periode een indruk hebt opgedaan. En, maar ook met wat ik zeg, tijdzones, reizen. En dan merk je toch wel dat je even moest afkicken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in Frankrijk, en daar was het alweer veel minder. Dus dat heeft dan toch te maken, denk ik, met de omstandigheden waarin je... Ja. Want je bent natuurlijk een machtig man op dat veld bij belangrijke sportevenementen. Dick Jol, die heeft daar ooit, collega scheidsrechter, die zei ook... er is een doelpunt. Ja, heel goed, dat is. Moet even naar Nijmegen. Nico. Ja, want Utrecht komt vrij snel terug van een 2-0 achterstand. Het wordt zomaar 2-2. Heerlijke actie van Doefikas, de topscorer van de Eredivisie aan de rechterkant van het veld. Die de achterlijn haalt en de bal uitstekend teruglegt. En bij de tweede paal staat Otmane Boussaïd. En die schiet de bal achter Jasper Sillissen van 2-0. Is het ineens 2-2 bij NEC Utrecht. En we zitten pas halverwege de tweede helft. Dankjewel, Nico. Mario van der Ende. Wat ik wilde vragen is dat Dick Jol, jouw collega, zei... Kijk, gele kaarten geef je. Jij bent een machtig man. Maar eigenlijk is het gele van kaarten ook, het geven van gele kaarten ook een tonen van zwakte. Hoe kijk jij daarnaar? Een zwaktebot. Want je hebt niks anders meer. Nee, zo zie ik het niet. Ze noemen het een machtsmiddel. Hè, voor een scheidsrechter, een gele of een rode kaart tonen. Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook wel eens spelers die zichzelf vergeten. En die overtredingen maken die gewoon in de beugel kunnen. En wat ik eerder zei, kijk, ik probeer veel preventief op te lossen. Maar ja, met sommige dingen, die verwacht je ook gewoon niet in het veld. Dat iemand toch iemand ineens een schop geeft. Of we hebben een voorbeeld, Jari Liepmanen. Dat was bij Ajax een van de meest sportieve en aardigste jongens. Die schreef moeder met twee oes. Zo'n lieve jongen was het. Maar hij schopte wel een keer bij Volendam iemand na, waardoor hij een rode kaart moest krijgen. Nou, en dan kun je dus in je voorbereiding daar allemaal rekening mee houden. En je kijkt op als je dus de opstelling ziet van tevoren, denk je, die doet mee, die doet mee. Dat kan een linker zijn, een handenbindertje. Maar ja, wat je dus nooit verwachtte was dat Liepmanen iemand een schop zou geven. Nee. Achter de rug van de scheids. Nou, en dan moet dat. En ja, dat vind ik dan geen zwaktebot, maar dat vind ik gewoon normaal optreden. Je een handenbindertje kan dat worden. Wat betekent dat bij een scheidsrechter? Nou ja, iemand waar je die eigenlijk al als hij het veld opkomt, als hij het gras betreedt, ruikt, dat hij daar toch ineens hele andere dingen gaat doen, dat hij bij wijze van spreken thuis doet op de bank. Ja, een handenbindertje voor jou, omdat iemand, je er heel erg op moet letten. Ja, die lastig kan zijn. Ja. Ja, waar jij extra op moet letten. Ja, die lastig kon zijn, laat ik het zo zeggen. Want ik heb altijd geprobeerd zo weinig mogelijk energie te verspillen op mensen te letten. Kijk, je had bij Feyenoord, als je een centraal duo met Henk Vrezer en John de Wolf. En dan kon je de hele week bijvoorbeeld druk maken van, oh, als die twee maar zich gedragen. En dan kwam je daar en dan was op zaterdagavond was Henk Vrezer, die was uitgekleed in de douche, die kon niet meedoen. Als je de hele week bij wijze van spreken daaraan gedacht. Ja. Dus wat dat betreft ging bij mij pas toen ik het wedstrijdformulier in handen kreeg, ging die wedstrijd spelen. Mario van der Ende, we vroegen je naar een memorabel moment uit je scheidsrechterscarrière. En het eerste wat bij jou omhoog kwam toen we je daarnaar vroegen was de halve finale van de Champions League op 1 april 1998... tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. En het was niet eens zozeer vanwege het spel, vertelde je ons, maar vanwege een curieus incident met het doel. Een fragment uit het Sportjournaal. Doordat de fanatieke aanhang van Real in de hekken ging hangen, klapte het oorspronkelijke doel in elkaar. Borussia zegt daarnaast dat de doelen in Madrid ook nog eens 3 centimeter te laag waren. En voordat er een reservedoel op zijn plek stond en de wedstrijd kon beginnen, duurde het al met al 75 minuten. Dit is een van die doelen die volgens de Duitsers dus ook nog eens te laag zou zijn geweest. Ja, wat gebeurde hier nou? Ja, we stonden. Ja, toevallig ben ik van de week door 2 Spaanse kranten ook gebeld. Omdat het er weer aankomt. Hè. 1 april was het. En dan is het 25 jaar geleden. Ja, dat is een wedstrijd die ook altijd bij mij natuurlijk aan mij blijft kleven. We staan in de middencirkel en die hymne wordt gespeeld van de Champions League. En we horen een knal. En een van de grensrechters die zegt: kijk eens naar links, dat doel is omgevallen. Ja, toen was het doel omgevallen. Want er hingen te veel supporters in de hekken waar het doel aan vastgelast was. Ja, dat was doorgebroken. En 10 centimeter boven de grond was die doelpaal afgebroken. Nou, dus ik liep erheen. Even rustig, ik denk even kijken wat daar gebeurt. Nou, ik ben 2 keer van mijn leven in de praxis geweest. Dus echt technisch ben ik ook niet. En ik dacht bij mezelf toen ik dat zag van, nou, dit kan wel een tijdje gaan duren. Nou, dan zie je dus al die mensen. En ik zeg altijd maar, hoe meer speltjes en stropdassen ze dragen, hoe belangrijker ze zich voelen. Ja. Ja, wat ga je nu doen? Ik zeg, nou ja, even Elsje en mevrouw bellen, dat de video uit kan, want dit kan wel even duren. Ja. En ja, dan heb ik dus iedereen, dus de spelers, naar de kleedkamer gesommeerd. En toen, ja, ze hadden toen in die tijd nog geen reserve doelen. Dat is na deze wedstrijd wel verplicht gesteld. Ja, en 1,5 uur later was het doel eigenlijk weer in de goede staat. En toen konden we die wedstrijd beginnen. Dus het werd nachtwerk. Jij zegt iets interessant. Je belde Elsje om te zeggen de video kan uit. Dat was toen nog video. Ja, dat snap ik. Maar was het zo dat jij dan na afloop van zo'n wedstrijd met de video thuis even goed ging kijken hoe jij dingen had gedaan? Nee. En waarom werd het dan opgenomen? Ik ben erbij geweest, dus dat kon me nog wel herinneren. Maar waarom werd het opgenomen dan door je vrouw? Nou, omdat eigenlijk is dat heel gek. Ik heb thuis dus nog van die oude banden. Ik denk dat het misschien eens is voor onze kleindochter of zo. Heb je een heel archief? Ja, daar staat ja. Kijk, ja. Daar gaat Ron helemaal van glunderen. Ja, ja, ik heb redelijk veel wedstrijden. We kregen ook wedstrijden mee. En, maar ik heb denk ik 2, 3 situaties waarvan ik dacht van, hey, had ik het anders kunnen doen? Even teruggekeken. En voor de rest, ik ben erbij geweest. En dan zeg ik, als je denk ik zelf kritisch genoeg bent, ja, dan heb je die video's niet meer nodig. Hm. Ik heb nog iets voor je archief. Er is een brief voor je bezorgd. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hey Mario, Henk Timmer hier. Wat leuk dat ze juist mij gevraagd hebben om voor jou het in te spreken. Henk Timmer? Dat is een eer. Ja, doe maar op. Want je bent niet alleen een graag geziene gast op onze jaarlijkse golfdag, maar ik mag ook van de oude rotten in het vak af en toe leren van jullie. Leuke middagen met allerlei anekdotes, maar ook wijze lessen over het leven. Prachtig. Maar het allermooiste was eigenlijk, dat kan tegenwoordig niet meer, dat we vroeger je zaterdag ons floot en we maandag 's avonds met z'n tweeën aan het hoekje van de bar alles nog eventjes doornamen. Jij onder het genot van een barcootje en ik een biertje. Tuurlijk een beetje afzeiken. Wat? Hoe kon je dat dan weer doen? En dit en dat. En je had die bal moeten pakken. En je had die penalty niet moeten geven. En het mooiste, hey Timmer, luister nou. Als ik die penalty niet had gegeven, dan had jij weer niet de held kunnen zijn. Want uiteraard pakte ik hem. Ik heb ervan genoten en dat gaan we nog jaren blijven doen. Mario, blijf gezond en gezellig. Geniet ervan. Je bent een topper. Dit was Henk Timmer. Groetjes. Ja, oud-doelman Henk Timmer. Het is een mooi beeld. Zijn jullie twee aan die bar op maandagavond? Ja, dat was... als ik geen doordeweekse wedstrijden had, dan gingen wij, een neef Ruud en ik, gingen dan vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat bestier, en dat, ja, in die bestier, dat was toen... Ja, dat is een kleine kroeg waar die op maandagavond 70% gevuld was met sporters. En dat was gewoon hartstikke leuk. En ja, ik moet wel zeggen, ik had dan al twee baarcoaches, want maximaal, want ik moest natuurlijk terugrijden. Maar en dan kwam je spelen en dan herbeleefden we de wedstrijd nog eventjes. En maar goed, dat zit bij hem ook nog in het... Wanneer was de laatste keer dat je aan de bar zat? Nou, dat zeg ik, dat is 2004. Of die keer dat ik mijn vrouw ontmoette daar. Nee, maar we gaan nog... Maar dat zijn dingen. Maar ook daar kwamen gewoon spelers van Feyenoord, Ajax, NEC, Rode JC. Die kwamen vanuit Limburg, kwamen ze even daarheen. Dus wat dat betreft was dat... dat was heel normaal. De Media Week Awards Radio. Dus ik kan maar een radio rondhouden. Ja, want aan het einde van de uitzending ga ik altijd op zoek via opvallende radiomomenten en de bloopers natuurlijk op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat gebeurde er deze week in Radioland? Ja, de laatste twee dagen ging het uiteraard ook op de radio vooral heel veel over dat schandaal bij NOS Sport, waar zoveel om te doen is. Veel meningen, veel analyses, maar het satirische Spijkers met Koppen maakte er gisteren op NPO Radio 2 alvast wat grappen over. Presentator Dolf Jansen die ging even bellen met NOS Sport hoofdredacteur Maarten Noter. Meneer Noter, Dolf Jansen spreekt met Koppen. Wat vindt u van het artikel vanochtend in de Volkskrant? Sorry, wat zeg je Dolf? Ik hoor je even heel slecht. Je moet... Sorry, de verbinding is even heel slecht. Dat kan ook komen. Ik zit in bad. Maar je hoeft er niet bij te komen liggen, hoor. Oh, meneer Noter. Ja. 20 jaar lang hoofdredacteur, hoe heeft er onder uw leiding zo'n giftige sfeer kunnen ontstaan bij NOS Sport? Nou kijk, als ik een van mijn beste vrienden zou mogen citeren, dat is Matthijs van Nieuwkerk. NOS Sport is gewoon Champions League. Ja, maar dan zonder Champions League, want die zit al jaren bij RTL. Ja, dat klopt op zich, maar wij zijn wel AAA. Triple A, dus altijd presteren, alles voor de sport en alle vrouwen uit de buurt van Tom Egbers. Ja, en alle meldingen negeren. Als mensen zich al durven te melden, dat was één grote kliek. In het artikel van de Volkskrant staat zelfs dat uw vrouw en uw kinderen op de redactie van NOS Sport werkten. Ja, nou goed, mijn vrouw die had een vrij onbeduidend baantje, hoor. Die was vertrouwenspersoon. Ja, spot on op de actualiteit. Ja, Mario, ik zie je aantekeningen maken net tijdens dit... instartje. Wat schrijf je op? Nee, dat staat op kritisch. Staat hier. Omdat ik denk, misschien komt er straks ook nog een vraag. Maar niet hierover. Maar dit vind ik alleen maar jammer dat dit zoveel mensen weer beschadigt. Maar de scheidsrechterswereld is natuurlijk ook een enorme mannenwereld. Hè? Een beetje vergelijkbaar met wat op NOS Sport. Maar is het ook in die wereld voor vrouwen moeilijk om te opereren? Dat denk ik. Ja, het is een typische mannenwereld, die arbitrage. En er zijn een aantal dames die wel proberen door te komen. Maar ik denk dat nog een hele lange weg te gaan is, dat het ook helemaal geaccepteerd wordt. Amen. Dan de radiobloopers. Even lachen. Robert Baltus is echt zo'n nieuwslezer die de spanning in een nieuwsbulletin aardig weet op en af te bouwen. Robert Baltus. De stroomstoring die grote delen van Alphen aan de Rijn, Wallingsveen en Zevenhuizen platlegde, is voorbij. Tienduizenden huishoudens zaten enkele uren zonder spanning. Israël en de Palestijnse autoriteit zijn het erover eens dat de spanningen in het gebied moeten afnemen. Curieus. Twee weken geleden haalde onze collega Astrid Kersenboom nog het nieuws omdat ze zich verslapen had. Deze week scheelde het niet veel of ze had op een heel andere manier weer het nieuws gehaald. En inmiddels is het natuurlijk, we weten het allemaal, veel meer dat. Neem jij het even over? Ja, het gaat over de Efteling. En dan de leukste radioblooper van de week, vind ik althans. Op 3FM heeft DJ Barend van Delen een chipsfabrikant aan de lijn. Maar wel van een hele andere smaak dan hij denkt. Spelen wij vandaag met Wouter uit Wiegen. Wouter, jongen, goedemiddag. Goedemiddag. Chipsproducent. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind dat er één chips is in Nederland die er ongelooflijk bovenuit steekt. Dat is de kaviaar onder de zoutjes. Krookie bolognese. Volgens mij is het niet van chips. Klote. Ik was zo oprecht enthousiast. En jullie lieten me ook gewoon zwemmen, klootzakken. Hey, maar Wouter uit Wiegen? De gozer werkt bij ASML, die heeft meer IQ dan wij bij elkaar. Waar staat ASML? Chipsproducent zie ik staan. Ja, hij werd dus in de maling genomen door zijn collega's. Barend die dacht een chipsfabrikant, maar het was dus een chipfabrikant. Nou goed. Het radiomoment van de week dan. Ja, een heel schattig moment. Kleine kinderen doen het altijd goed op de radio. En dat hebben ze bij Mattie en Marieke van het ochtendprogramma op Q-Music ook wel door. Ze deden een oproep om de droom van veel jonge kinderen te laten uitkomen. Namelijk graag een keer een vies woord op de radio roepen. Heel schattig natuurlijk, maar het zorgt uiteindelijk wel voor wat consequenties aan de ontbijttafels van een aantal gezinnen. Het radiomoment van de week. Je gaat onze jongste luisteraars horen zoals je nog nooit hebt gehoord. Je mag bij ons een scheldwoord op de radio zeggen. Ja, maar één keer. Zullen we waar? Ja, ja, heel leuk. Oh, leuk. We beginnen bij Tessa. Goedemorgen, ja, Tessa. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar heb jij dit woord gehoord? Heel vaak op school. Heel vaak op school? Oké. Jij bent 8 jaar oud en jij wil zeggen... Klootzak. Oh, zo, die kwam even binnen. Tim. Hi, Tim. Hoi. Hoi. Hey, zo. Oh, zware avond gehad, Tim. Het laat. Het laat voor Tim. 3, 2, 1. Dikke vette piemel. Mariek? Ja? Robin wil nog wat tegen je zeggen. Jij hebt dikke tieten. Ook mensen die zeggen dat het nu echt bal is aan de ontbijttafel... dat hun kinderen nu de hete stoute woorden zeggen. Ja, ik wil er even eentje toch nog even laten horen. Joris heeft dit gestuurd via zijn telefoon. Het kind dat je hoort is Joep. Joep is 4. Joep is 4. Ga er even goed voor zitten. Daar komt hij. Ja, ik vind dat heel schattig, kleine kinderen op de radio. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Mario van der Ende. Vanavond Studio Sport natuurlijk. Daar kijk je altijd naar. Ga je er nou op een andere manier naar kijken? Nee hoor. Nee, dat wat ik net al zei. Kijk, ik vind het jammer dat mensen zo beschadigd worden allemaal. En dat ze verantwoordelijken te uitzoeken. En ook hun consequenties nemen als ze denken dat ze die moeten nemen. Ja. En wat bedoelde jij met kritisch wat je net had opgeschreven? Nou, omdat mensen ook nog willen zeggen dat ik altijd het kritisch bekijk. Weet je wel? En ik zeg altijd maar dat de kritiek altijd een soort gratis advies is. Weet je wel? Dan zeggen ze wel eens, ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld kritiek ook een beetje vergelijken met negativisme. Terwijl ik altijd zeg van, tenminste, zo hebben het bij mij thuis altijd bij mij in mijn achterhoofd of in mijn ingeprent van, als wij kritiek hebben op je, dan is het om je te adviseren, om beter te maken. Om het beter te worden. Ja. Ja. En dat is de manier. En dat vind ik, ja, maar dat vind ik altijd heel belangrijk. En dat, ik denk dat het ook voor de arbitrage ook heel belangrijk is, dat het ook heel kritisch benaderd moet blijven worden. Mooie laatste woorden. Mario van der Ende, dank je wel voor je komst naar de perstribune. De gesprekken met Mario en met Steven Brunswijk uit vorige uur zijn terug te luisteren via onze perstribune podcast. Na het nieuws, de collega's van Langs de Lijn, Hugo en Henry. Heel veel plezier daarbij. Ja. De perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ja, dit is vanaf de Loenermark. Verslaggever Pieter Derks. De nieuwsbv gaat het land in. Ik ben helemaal in de roadtripstemming. Ik ben lekker een kaasbroodje aan het eten. Onze vaste columnisten bezoeken allemaal een provincie. Verboden toegang voor onbevoegden, maar wij zijn van Radio 1. De druktemakers. Ik maak me druk om in dingen. In alle staten. Tijd om me druk te maken. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag tussen 12 en 12:30 op NPO Radio 1. De druktemakers van BNNVARA in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe